صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله رحمت علی نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے و میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یکم محرم الحرام سے مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزان العرفان کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم تلاوت قرآن پاک سنیں، اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاکہ شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جو نہیں بیٹھے وہ بیٹھ جائیں۔ اہم اہم مدنی پھول ہو سکا تو تحریر کر لوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے اتل امکان نگاہیں نیچی رکھنے کی نیچی رکھ کر شریک رہوں گا۔ جو نیکی کی دعوت میں سنوں گا اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اختتام پر ہو سکا تو مسکرانے کی سنت ادا کرتے ہوئے انفرادی کوشش کرتے ہوئے دوسرے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کروں گا اور انہیں نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا۔ جگہ تنگ ہونے کی صورت میں سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، کسی کا دھکا وغیرہ لگ گیا تو گھرنے کے بجائے دھکا وغیرہ لگ گیا تو گھرنے کے بجائے صبر کروں گا اور ضبط سے کام چلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ مرحبا۔ میں اپنے لیے بھی نیتیں کرتا ہوں، اعلی کلمۃ الحق کے لیے مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ بلغ عنی ولو آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی پیروی کروں گا۔ قرآن پاک کی جو تلاوت کی جائے گی توجہ کے ساتھ سنوں گا، تفسیر و ترجمہ کنز الایمان بھی توجہ کے ساتھ سنوں گا. جو اسلامی بھائی سوالات کریں گے سر ہر سوال کا جواب وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, آتا ہوگا تو عرض کر دوں گا, نہیں آتا ہوگا تو دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں کی طرف رجوع کروں گا, اور میں سے کسی کو بھی نہیں آتا ہوگا تو کہہ دیں گے کہ نہیں آتا. جس جس بات پر ازالہ کرنا ہوا انشاءاللہ ازالہ بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اگر صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک بھی پڑھوں گا, توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ بھی کہوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علی وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا. جانے اپنی بولتے ہیں بیٹا. یہاں بیٹھ جائے. صلی اللہ توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله عز وجل ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ پاکیزہ قرآن بما ترجمہ کنز الایمان و خزائن العرفان صفحہ نمبر 942 سے سورہ فتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 16-20 آیت نمبر 17-20 سننے کی سعادت حاصل کی. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مبارک ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، جو اسلامی بھائی مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے ہیں، الحمدللہ روزانہ سلسلے میں اس کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، وہ اس مدنی انعام پر بھی روزانہ عمل فرما سکتے ہیں۔ یوں ترجمہ تفسیر کا ایک مدنی انعام ہے، امیر علیہ سنت نے 72 مدنی انعامات میں عطا فرمایا ہے، اس نیت سے بھی ہو سکے تو اس کو سماعت فرمائے کہ مدنی انعامات پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ ترجمہ فرماتے ہیں کہ اندھے پر تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر مضائقہ، اور نہ بیمار پر مؤاخذہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا۔ مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنے تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہاد کی آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اپاہج و صاحب عذر تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتلا دیا گیا کہ یہ عذر ظاہر ہیں، اور جہاد میں حاضر نہ ہونا ان لوگوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ نہ یہ لوگ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اس کے حملے سے بچنے اور بھاگنے کی قوت، انہی کے حکم میں داخل ہیں وہ بوڑھے ضعیف جنہیں نشست و برخاست کی طاقت نہیں، یا جنہیں دمہ اور کھانسی ہے، یا جن کی تلی بڑھ گئی، یا چلنا پھرنا دشوار ہے، ظاہر ہے کہ یہ عذر جہاد سے روکنے والے ہیں۔ ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ عز و جل نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیعت سے مراد حدیبیہ کی بیعت، چونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضا الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا سبب باسباب ظاہر یہ پیش آیا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا کہ انہیں خبر دیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے بقصد عمرہ تشریف لائے ہیں، آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ ان قریب فتحہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طواف کروں۔ یہاں مسلمانوں نے کہا کہ عثمان غنی بڑے خوش نصیب ہیں جو مکہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے ضعیف مسلمانوں کو حسب حکم فتح کی بشارت بھی پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کفار کے مقابل جہاد میں ثابت رہنے پر بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جس کو عرب میں ثمرہ کہتے ہیں۔ حضور نے اپنا بایاں دست مبارک داہنے دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، اور فرمایا یا رب عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام میں ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، جب ہی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر خائف ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اللہ تعالی نے اس کو ناپید کر دیا۔ سال آئندہ صحابہ نے ہر چند اس درخت کو تلاش کیا، کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ ترجمہ، اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرک۔ ماشاءاللہ، مرحبا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب اللہ۔ مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا ہمارے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقشے، قدم ہے راہ صراط، وہ کیا بہک جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے چار یار کی قبر، جو اپنے سینے چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اندھیری رات چراغ لے کے چلے. اور مدینے سے لوٹنے والے کا کیا انداز ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ایک شعر میں بیان فرمایا, گئے زیارت در کی صدا ہوا صدا ہوا پس آئے نظر کے اشک بچھے دل کا داغ دے کے چلے نظر کے دل کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ دے کے چلے تمہارے جمال میں جبریل تمہارے واسطے جمالو کمال میں جبریل محال ہے جالو مساغ لے کے چلے محال ہے کہ مجالو مساغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور ہم اپنے اسلاف کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً ہر چھوٹا اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرے ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے ہر ایک مغ بچا مغ کا یا لے کے چلے ہر ایک مغ بچا مغ کا یاغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے رضا کسی سگ پیبا کے پاؤں بھی چومے رضا کسی پیبا کے پاؤں بھی چومیں تمہارا کہ اتنا دماغ لے کے چلے تمہار کتنا دماغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. پہلے شعر کا تو امیر اہل سنت نے جو ہمیں معنی بیان کیے ہیں اس میں داڑھی شریف کی طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ. لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سونی تھی قبر کی رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. ان شاء اللہ عز و جل چہرے پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک مشت داڑھی سجی ہوگی تو امید ہے کہ قبر بھی روشن ہو جائے گی. تو جلدی جلدی اس قبر کی روشنی کا بھی کی بھی صورت پیدا کیجئے اور جو اسلامی بھائی اب تک اس نعمت سے محروم ہے جسے داڑھی شریف کہتے ہیں کہ داڑھی یہ مرد کی زینت ہے اور چٹھی عورت کی زینت ہے دونوں نے کٹوا دیا. تو مرد کو چاہیے کہ داڑھی رکھے ایک مٹھی داڑھی رکھے انشاءاللہ اس سے اس کی زینت بھی ہے اس میں اس کا وقار بھی ہے اور اس میں اس کا حسن بھی ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کی برکت بھی ہے. اور آخر میں یہ تو تھا مطلع پہلا شعر مقطع میں اعلی حضرت یہ وہی کیفیت مدینہ محبت عشق عاجزی انکساری کہ رضا مدینے کی کسی سگے کے پاؤں بھی چومے تم اور ایسا دماغ لے کے چلے رضا تم اور ایسا دماغ کہ مدینے میں گھومنے والے کسی سگ کے پاؤں تک بھی نہ چومے. ایک عشق کی محبت کی وارفتگی کی یہ کیفیت ایک عالم ہوتا ہے اور شاعر اپنے جذبات کا اظہار شعر میں کرتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں تو واقعی مدینے کی مزید محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کو بہت اچھا سمجھنے والے تھے اور بہتر سمجھنے والے تھے اور عشق و محبت کے جو رموز یعنی راز جو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آشکار کیے ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہے. تو مطلع پہلا شعر مقطع جس میں شاعر اپنے تخلص جو اس کی شعر میں اس کی جو پہچان ہوتی ہے جیسے اعلی حضرت کی رضا اور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی نوری امیر اہل سنت کا اتار تو یہ شاعر اپنے پہچان کہ یہ ہے کس کا. ویسے امیر اہل سنت کی کا یہ مدنی پھول ہے کہ نعت خان کو چاہیے کہ جب کلام پڑھے تو مقطع ضرور پڑھ لے اس سے جس کا یہ کلام ہے نا اس کو بھی خوشی بھی ہوتی ہے اور ہو سکے تو پہلے ہی بیان کر دے کہ میں فلاں کا ہمارا اپنے مدنی ماحول میں تو یہ مخصوص ترکیب ہے کہ ان کے کلام نعت خان اسلامی بھائی پڑھیں ہر ایک کے کلام پڑھنے کا مطلب یہاں رواج نہیں ہے ہمارے یہاں, کیونکہ پھر وہ مختلف ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ وہ اس میں مسائل ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ایک سے ایک کلام لکھے ہیں, پہلے وہ پورے پڑھ لیں اس کے بعد دوسری بات کریں گے. اتنے اشعار, اتنے کلام, ابھی تک تو اعلیٰ حضرت کی پوری ادائیگی بخشش بھی نہیں پڑھی گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اعلیٰ حضرت کے سارے کلام پڑھے گئے. حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے کلام پڑھے گئے, نہ ہدایہ بخشش پوری پڑھی گئی ہے, نہ سامان بخشش پوری پڑھی گئی ہے, نہ ذوق نعت پوری پڑھی گئی ہے, نہ وسائل بخشش پوری پڑھی گئی ہے. تو یوں بہت سارے کلام اپنے مدہ اور حبیب قبال بخشش جمیل الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ہے, مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیوان سالک, یہ بہت اچھے ان میں ان کے کلام ہیں مفتی صاحب کے. رسائل نعیمیہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی, رسائل نعیمیہ کلام ان کے کلام ہیں. تو الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ایک سے ایک کلام لکھے ہیں اور بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوالات لینے سے پہلے یاد دہانی کروا دوں کہ آج آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی, اور ہمارا یہ مشورہ ہوا تھا کہ ہم روزانہ قرآن کھول کر کچھ نہ کچھ اس سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے بھی. نیز کیا آپ نے خود اور اپنے گھر والوں کو فکر مدینہ پر پیش کیا, مدنی انعامات کے کارڈ پور کیے آپ نے, آپ کے اہل خانہ نے, بچوں کو, بچوں کی امی کو آپ نے ترغیب دلائی, اور کچھ نہ کچھ شجرہ قادر رضوی عطاریہ کے اورات کا آپ نے معمول بنایا. یہ ہم نے چند مدنی پھول آپس سے مشورہ کیا تھا کہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم نے اپنے گھر میں مدنی انعامات نافذ کروانے کی نیت کی ہوئی ہے. آپ نے بھی کی ہوئی ہے, کی ہے نا میرے ناظرین نے بھی, ناظرین نے بھی کی ہوئی ہے. ویسے خوشی ہوگی ہمیں, خوشی ہوگی کہ اگر آپ کے ایس ایم ایس آنے شروع ہو جائیں کہ الحمدللہ عزوجل ہمارے یہاں ہم نے ترغیب شروع کر دی ہے, یا کوئی کہے کہ ہم نے انعام عمل شروع کر دیا ہے, فکر مدینہ شروع کر دیے, میں نے, میرے بچوں کی امی نے, ہمارے بچوں نے, ہم نے گھر میں شروع کر دیا ہے, یا میں رسالے لے کر آ گیا ہوں مدنی انعامات کے الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں, یا یہ کہ ہم نے نیت ہی کر لی ہے. چلے اتنی صورتیں بنتی ہیں, کوئی بھی ایک ایک صورت آپ ایس ایم ایس ہی کر دیں مدنی چینل پر, انشاءاللہ آپ کے یہ ایس ایم ایس پٹیاں چلتی رہیں گی, ہماری بھی دل جوئی ہوگی, خوشی نصیب ہوگی, اور انشاءاللہ عزوجل اور اسلامی بھائیوں کو بھی اس طرح مدنی انعامات پر عمل کرنے کی ترغیب نصیب ہوگی. اسی طرح 7, 8, 9, 10 محرم الحرام اتوار پیر اور منگل کو جو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں, الحمدللہ یہاں تو اسلام بھائی نیت کر ہی رہے ہوتے, ابھی دیکھا ابھی کون کون جائے گا سفر کرے گا, مدینہ. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی 8, 9, 10 محرم کو شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے اصال ثواب کے لیے 72 گھنٹے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے. تو ماشاءاللہ اس کی بھی جلدی جلدی نیتیں کر دیں, اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیں. ابھی دن تھوڑے رہ گئے, کل ہفتہ ہے, اور کل سے انشاءاللہ عزوجل ہمارا مدنی مکالمہ 8 بجے شروع ہوگا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. انشاءاللہ یہ ہفتہ اتوار پیر اور منگل کو بھی ہوگا انشاءاللہ. عاشورے کا دن گزار کر رات کو بھی انشاءاللہ 8 بجے ہم مدنی مکالمہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ثواب کمانے کے, نیکیاں کمانے کے ایام ہیں, مواقع ہیں. مدنی چینل پر اس سے وابستہ رہیے, اوروں کو بھی نیکی کی دعوت دیجئے. اتوار بھی چھٹی ہے, پیر بھی چھٹی ہے, منگل بھی چھٹی ہے. خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال چلانے سے پہلے میں ایک حسنین کریمین کی نسبت کے حوالے سے ایک دلچسپ مدنی پھول ذہن میں آ رہا. جی جی, وہ یہ تھا کہ الحمدللہ رب العالمین آج مدنی مکالمے میں جیسے ہی آپ تشریف لائے تو آپ کی مبارک گود میں مدنی منی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی درجہ بلند فرمائے اور آپ کے گھر والوں کے بھی درجہ بلند فرمائے ماشاءاللہ. تو جیسے ہی آپ تشریف لائے تو میرے قلب میں یہ بات ایک دم آئی کہ رسالت میں آپ صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اداؤں میں یہ بات ملتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی شریف علی صاحبہ و علیہ الصلوۃ والسلام میں جلوہ فرما ہوا کرتے، ممبر یا طہر پر رونق افروز ہوتے، تو حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا کبھی سیدنا حسن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کبھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں آ کر تشریف فرما ہوتے. تو جیسے ہی آپ تشریف لائے تو مجھے وہ سرکار علیہ السلام کی مقدس ادا یاد آ گئی کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں پر شفقت و محبت کا انداز کیسا معتبر. اور قربان جاؤں میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے کہ حضور کو بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب آپ مدنی مذاکرے کے لیے جلوہ فرما ہوتے ہیں یا انفرادی طور پر بھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے نواسوں نواسیوں اور پوتوں پوتیوں کے ساتھ جو مدنی انداز ہوتا ہے، اللہ اللہ قربان جانے کو جی ساتھ. تو یہ دلچسپ مدنی پھول مجھے ذہن میں آئے اس طرح ماشاءاللہ آپ کی مدنی گڑیا تشریف لائیں اور ان کے ساتھ بیٹیاں بھی تھیں الحمدللہ، تو مجھے حسنین کریمین کی وعدائیں یاد آ گئی. اصل میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا نا کہ مسجد شریف ممبر شریف پر بچوں کو، تو اس سے کسی کا یہ ذہن نہ بنے کہ میں مسجد میں ممبر پر بچوں کو لے کر بیٹھوں، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے جن کے متعلق احکام شریعت بیان کیے جاتے ہیں کہ جنہیں نجاست وغیرہ کا علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتی، شور کریں گے، ایسوں کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے. مرحبا. اگر اس وقت یہ ہمارا مدنی مذاکرہ ان مسجد میں ہو رہا ہوتا تو میں ہرگز ان کو نہ لاتا، یہ بچی کو، چھوٹی بچی کو نہ لاتا، کیونکہ اس کا مسجد میں داخلہ پیمپر کی حالت میں بھی ممنوع ہے، منع ہے، نہیں رہ سکتا. مرحبا مرحبا. تو اور بھی اچھی اچھی نیتیں بندہ کرتا ہے، اس کا اظہار لازمی نہیں ہوتا. صحیح. مرے کہ بہت سارے الحمدللہ اہل محبت کے قلوب میں خوشی داخل ہوتی کہ مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنا، اور الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت کی نسبت سے رب العالمین نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ آپ کے صدقے عشق مرشد کی عظیم نعمت ہم کو سب کو بھی عطا فرمائے. مدنی پھولوں کا جو عطا فرمائے وہ بھی الحمدللہ بہت ہی جامع ہے، اگر مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہو تو اسے بھی حاصل فرما سکتے. ملتا تھا پہلے مسجد کے باہر لگوانے کے لیے ترکیب بنی تھی کہ بچوں وغیرہ کو مسجد میں لانے کے جو احکام ہے، مکتبۃ المدینہ سے ہو سکتا ہے ملتا ہو، بھی موجود ہے، موجود ہو، موجود ہے، تو وہاں سے لے لیں اور یہ لگائیں. اور اس میں جمعہ میں یا مختلف بیانات میں اس میں موجود مدنی پھول اگر ہم بیان کرتے رہیں گے تو بچوں کو مسجد میں لانے کے حوالے سے جو بے احتیاطیاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کا سد باب ہوگا، کیونکہ براہ راست سمجھانے میں وہ جملے کلمات عموماً ہم سے ادا نہیں ہوتے اور پھر نمازی جو نا وہ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ عزوجل یہ مدنی پھول جو بڑے ہی وہ فقہی جزیات کے ساتھ روایت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، امید ہے کہ یہ ہمارے مساجد میں اگر بیان کیے گئے، جمعہ میں بیان کیے گئے تو لوگوں کا ذہن بنے گا. اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی یہ مدنی گلدستے مدنی پھول کی صورت میں بیان کیے جا سکتے ہیں. تو ہزاروں لاکھوں اسلام بھائیوں تک یہ بات پہنچے گی، اسلام بہنوں تک بھی پہنچے گی کہ وہ جو کہتی رہتی نہیں نہیں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، بچہ مسجد میں جائے گا تو دل لگے گا، اب وہ دل لگانا ہے کہ گھر سے نکالوانا ہے جان چھوڑانا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس میں یہ کہ مسجد میں کس عمر کے بچوں کو لانا ہے، کس طرح لانا ہے، ان کی مسجد میں لانے کے بعد کس طرح تربیت کرنی ہے، اس کے مدنی پھول بھی ہم کو سیکھ لینے چاہیے. ماشاءاللہ. جن کے لانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہم اپنی مرضی سے ان کو مسجد میں نہیں بھیجیں گے، مسجد اللہ کا گھر ہے. مرحبا. تو اس کے احکامات اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیے، فقہ کرام نے اس کے مسجد کے احکامات کتابوں میں لکھے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ احکامات کو پڑھے اور سمجھے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آصف ہاشمی اتاری میاں چنو سے عرض کر رہا ہوں، میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ علیجہ مختلف اوقات میں مدنی مذاکرہ یا مدنی مکالمہ ہوتا ہے جس میں اسلامی بھائی سوالات کرتے ہیں، تو سوالات کرتے وقت ہماری کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے، کون کون سی نیتیں ایسی ہیں جو ہم سوالات کرنے سے قبل کر لیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. الحمدللہ مدنی مکالمہ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرمائے، اور مدنی چینل کو بھی اللہ عز و جل دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے، آمین. یہ سوال کل چلایا کل چلا تھا یہ سوال، اس کو سوال ریپیٹ کر دیا گیا ہے. کل میں نے کچھ نیتیں سوال کرنے والے کے حوالے سے بیان کی بھی تھی، چلے دوبارہ ہو گیا تو مزید یہ بھی سوال کرنے کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے سے سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، جواب سننے والے کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو بھی نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ علم دین کے سلسلے میں بھی سلام کروں گا، اپنے لیے علم دین سیکھوں گا، اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. فَسْأَلُوا عَلَى ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی آیت پر عمل کروں گا کہ نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھوں گا کہ جن کو آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح علم دین سیکھنے کی نیت کریں، علم دین سیکھنے سے متعلق جو روایتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے ثواب کے ملنے کی بھی رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا میں یہ عرض کرتا چلوں، پچھلے دنوں عورت کا مرد اجنبی کو دیکھنے کے حوالے سے سوال کے جواب میں جو کچھ بیان کیا تھا تو امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی ہے کہ اس کے ازالے کی ضرورت ہے، لہذا میں اس وقت مقتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 25 پر یہ سوال اور جواب پورا پڑھ کر سنا دیتا ہوں. سوال: عورت غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: نہ دیکھنے میں عافیت ہی عافیت ہے، البتہ دیکھنے میں جواز کی صورت بھی ہے، مگر دیکھنے سے قبل اپنے دل پر خوب غور کر لے، کہیں یہ دیکھنا گناہوں کے غار میں نہ دھکیل دے. فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام جواز کی صورت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جو کچھ ابھی بیان ہوا یہ اصل حکم ہے، پچھلا جو بیان کیا گیا وہ نہیں ہے، یہ اصل حکم ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، گزارش یہ ہے کہ جو ماہ محرم الحرام میں جو 1 سے 10 محرم تک روزہ رکھنا یا نامی یا دسویں کا روزہ رکھنا، اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی 5 سورہ میں الحمدللہ عز و جل نفلی روزوں کا پورا ایک باب ہے، چیپٹر ہے، اس میں کئی ایام کے روزے نقل کیے گئے ہیں، انہیں میں الحمدللہ عز و جل محرم الحرام کے روزے بھی نقل کیے گئے ہیں، میں انشاءاللہ اسی میں سے نکال کر دے کر آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ان کے روزوں کی کیا کیا فضیلتیں ہمیں نقل کر کے بیان کی گئی ہیں. ویسے پچھلے دنوں الحمدللہ عز و جل یہ نفلی روزوں کا جو محرم الحرام میں ہم رکھتے ہیں اس کے فضائل ہم نے بیان کیے تھے. البتہ چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو ایک بار پھر یہیں سے نکال کر میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. لیکن جی یہ کر رہا ہے کہ پہلے آپ کو مطلقاً نفلی روزے کا ثواب سنا دو. ماشاءاللہ مرحبا. تاکہ عام دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ہماری تربیت ہوتی رہے. چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے حق. جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا. سبحان اللہ مرحبا. ایک اور حدیث. اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین پر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث. جس نے رضا الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا. سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیے کہ نفلی روزوں کے کس قدر بہار ہے. جب بہت ہی پیاری اور عمدہ ایک اور حدیث سنیے. جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. اسلامی سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. یہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر و ایثار کا درس دیتا ہے. اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور روزے رکھنے کے بارے میں متعدد فضائل وارد ہوئے. نیز اس ماہ میں یوم عاشورہ جو اپنی خصوصیات میں ممتاز ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو. اور حدیث پاک میں ہے جو مجھے اللہ حدیث پاک میں مجھے اللہ عز و جل کا گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو روزوں کی برکتیں روزوں کی بہاریں اور روزوں کے فضائل سے مستفیض فرمائے اور ہمیں روزے رکھنے کی سوچ عطا ہو کہ ہم روزہ رکھیں. بالخصوص دعوت اسلامی کے سن و تبر مہک مدعی ماحول میں پیر شریف کا روزہ رکھنے کی بڑی یہاں رغبت پائی جاتی ہے. کیونکہ پیر شریف کا روزہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے. الحمدللہ پیر شریف کا روزہ اگر کہوں کہ ہزاروں عاشقان رسول رکھتے ہوں مدنی ماحول میں تو مبالغہ نہیں ہوگا. دنیا بھر میں الحمدللہ اس کا رجحان ہے. پھر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ روزے کا رجحان اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں قدرے زیادہ ہو. اور مدنی ماحول کی برکت سے ماہ محرم الحرام میں بھی ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی روزے رکھتے ہیں سحری اور افطار, اور روز آپ کے سامنے مناجات افطار مدنی چینل پر دکھائی بھی جاتی ہے, تو ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو روزے رکھتی ہے. یہ ایک مدنی ماحول کا ایک مدنی انقلاب ہے. نفلی روزوں کی طرف جو لوگوں کا میلان ہے نا, یہ بھی دعوت اسلامی کے جو مدنی انقلاب کی جو فہرست ہے نا, اس میں ایک مدنی انقلاب ہے کہ رمضان مبارک کے فرض روزوں کا عادی بنانے کے ساتھ ساتھ اس مدنی ماحول نے ہمیں نفلی روزوں کو رکھنے کا بھی مدنی ذہن عطا فرمایا. اور یہ میں بلا تامل عرض کروں کہ یہ الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی روزوں سے محبت کی برکت ہے. ماشاءاللہ تو ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. آپ کو شروع سے ہی روزوں سے محبت ہے, روزوں میں رغبت ہے. پہلے سے ہی آپ اپنی سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے تھے, بلکہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے دور دراز کے جب سفر بھی اختیار کرتے تو بھی ٹفن باکس آپ کا اپنا کھانا آپ کے ساتھ ہوتا. یہ بھی آپ کے سیرت کا ایک اہم ترین پہلو ہے کہ آپ اپنا کھانا اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے کئی مقامات پر. یعنی اس قدر امیر سنت کی احتیاطیں ہم نے معلوم کی ہیں, پتہ چلی ہیں کہ آپ کے ساتھ نمک کی ڈبیا بھی ساتھ ہوتی تھی کہ کسی سے نمک کا بھی سوال نہ کرنا پڑے. خلال کے لیے تنکا اور یہ سب چیزیں, کئی ضرورت کی چیزیں, پانی ساتھ ہوتا. یعنی حتی الامکان خود کو سوال سے بچانا اور اپنا کھانا خود کھا لینا, یہ ساری ترکیبیں آپ کی چلتی تھی جبکہ سفر بھی ہوتا تھا. اللہ ہر وقت یہ ان اسلامی بھائیوں کے لیے اور ہم سب کے لیے سر مدنی پھول ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم سے کچھ ایسا کام ہو جائے اور ہوتا نہیں ہے, تو کئی جگہوں پر کچھ مسنگ ہوتی ہے, کچھ چھوٹ رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ڈھونڈے نا کہ کیا کیا چھوٹ رہا ہے, ہم اپنے اس میں سائیکل میں چل رہے ہوتے ہیں, اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں. ہمیں اس بات پر غور کرنے کا وقت نہیں ہوتا کہ میں چلتا رہا ہوں مگر مجھ سے کیا کیا چھوٹ رہا ہے. اور ہم اس طرف, چونکہ وہ ایک ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے, دھن مختلف ہوتی ہے. مگر امیر اللہ سنت کو یہ الحمدللہ دیکھا ہے کہ آپ یہ اس بات کا آج بھی خیال رکھتے ہیں کہ مجھ سے کیا کیا چھوٹ رہا ہے. اللہ اللہ, آج بھی یہ نہیں چھوٹنا چاہیے تھا, یہ نہیں چھوٹنا چاہیے تھا, یہ نہیں چھوٹنا چاہیے تھا. اور عمل میں جس قدر استقامت ہوتی ہے نا, اس عمل کی برکت اتنی بڑھ جاتی ہے. اللہ اللہ. اور میرے مدی چلے کے ناظرین میں سے ہوں گے بعض ایسے نئے ناظرین جن کو شاید اس بات کا فیلنگ ہوتی رہے گی کہ یار یہ امیر سنت کے متعلق اتنی باتیں بتاتے ہیں کہ کیا. تو دیکھیے, مسلمان کا کام نیکی کی دعوت دینا ہے, اور الحمدللہ عزوجل ہمارے اس ماحول میں, ہمارے معاشرے میں امیر اہل سنت کا کردار ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اللہ, جس آپ اس وقت نئے ہیں یا پرانے, آپ جو بھی اس وقت ہیں تو مدنی چینل پر الحمدللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ مدنی چینل پر نہیں ہیں تو مجھے سن نہیں رہے, مجھے دیکھ نہیں رہے. یہ جو سوال ہوا روزے کے حوالے سے, بتایا جا رہا تھا کہ یہ سابق وفاق کی سیکرٹری اشفاق احمد گھندل صاحب تھے کوئی, ٹھیک ہے, مطلب روزوں کا ذہن الحمدللہ کہاں کہاں تک مدنی چینل نے پھیلا دیا الحمدللہ حوالے سے. ماشاءاللہ, ان کی بھی دل جو ہم ان کو ہمارے مدنی مکالمے میں مرحبا کہتے ہیں, اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی میں عملی طور پر شامل ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مزید عرض یہ کر رہا تھا میں کہ امیر اہل سنت, تو چونکہ اصلاح معاشرہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ کئی خاص و عام اس پہ کڑتے ہیں, تو اب جس شخصیت سے اس معاشرے میں اس قدر اصلاح کے مدنی پھول ملے, اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدنی چینل پر جو تو سامنے ہیں, تو یہ بھی تو انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے نا کہ آس پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو گناہوں بھرے سلسلے, اور اس کے ساتھ یہ الحمدللہ مدینے کا راستہ بتاتا ہوا مدنی چینل نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب کیا سبب ہے, یہ میری جو اپنی پرسنل نیتیں ہوتی ہیں, کچھ انٹینشنلی جو بات بیان کرنے کا ذہن ہوتا ہے کہ مطلب ہم سے ہمارے چار بچوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی. آخر اس شخص میں سے کیا کوالٹی ہے جو اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کی اصلاح کے ذریعے پیدا کر دی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو ہر ایک کے لیے کوشچن ہے اور ہر ایک کے لیے اس میں سیکھنے کا ہے. اور ہم دنیا میں لوگوں کی کچھ قابلیت ہوتی ہے تو جا کر پوچھتے ہیں کہ یار کیا بات ہے یار آپ نے اتنے پیسے کیسے کما لیے یار, کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیسے کما لیا یار, آپ کو یہ کامیابی کیسے مل گئی, آپ کو یہ کامیابی کیسے مل گئی, آپ نے کیسے کر لیا. لیکن اگر اس طرف دیکھیں تو اس وقت الحمدللہ کامیاب ترین یعنی سکسیسفل ترین شخصیت کا جس کا نام لیا جائے اس وقت امیر علیہ سنت کی ذات ہے سبحان اللہ, جو اپنے مقصد کے اندر کس قدر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے الحمدللہ آپ کے سامنے, یہ مطلب کوئی ڈھکی چھپی سی بات نہیں ہے. اس لیے وہ بندے کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, اس کی عادات اور اتوار ہوتے ہیں, اس کی احتیاطی ہوتی ہیں, اس کی عبادات ریاضتیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں پلس ہوتی ہے, ایلیمنٹس جمع ہوتے ہیں تب جا کر کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے. تو یوں وقتاً بوقتاً ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک امیر اہل سنت کی بعض اوصاف, بعض صفات, بعض کمالات, بعض عادات کا بیان کریں تاکہ ہم ان کو سن کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں. یہ ایک وجہ ہوتی ہے, یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ایک بزرگ کی بات ہو رہی ہے, ایک اللہ کے نیک بندے ولی کی بات ہو رہی ہے, یہ ان کا خاصہ ہے, ہمیں اپنانا ہے تاکہ ہم اپنے گھر میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں. ماشاءاللہ یہ بہت بنیادی مقصد ہوتا ہے عرض کرنے کا. الحمدللہ عزوجل ہم نے قریب سے دیکھا ہے نا, مطلب یہ نوجوان جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے, یہ کوئی مطلب ایسے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سمجھدار نوجوان ہے. اگر کسی کی شخصیت ان کے دل میں گھر کر گئی ہے تو دیر از سم تھنگ, کچھ ہے. اور یہ کچھ آپ کے لیے کہنے کے لیے ہے, حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا, ناٹ سم تھنگ آئی سی, ہی از ایوری تھنگ فار اس. بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور دیگر ہمارے اکابرین علماء اہل سنت کو سلامت رکھے. یعنی ہر کئی ایسے ہمارے ماشاء اللہ اسلاف ہے جو اپنے اپنے طور پر کام کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک بندوں کے رکشے قدم پر چلنا نصیب فرمائے. صاحب اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین اسلامی بھائیوں کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہوں گا کہ الحمدللہ رب العالمین ہم شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے خواص اور آپ کی شخصیت کے منفرد پہلوؤں کی طرف غور کر رہے تھے اور حاجی صاحب ہماری الحمدللہ اس سلسلے میں رہنمائی فرما رہے تھے. واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے کہ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسی مبارک ہستی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے. اور جس طرح جب ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے خواص پر غور کرتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ واقعی چونکہ وہ تو نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, بلکہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا اغلب گمان یہی کہ اللہ کے ولی ہیں, تو اس لیے یہ تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو میرے محترم اسلامی بھائیو, ہم کم از کم مینیمائز, یقیناً ہی میکسیمائز, ہم کم از کم منیمم ان سے نسبت طور پہ جوڑ ہی سکتے ہیں نا, ان سے اپنے تعلق کو تو مضبوط کر ہی سکتے ہیں نا, اس ان سے اسپرچل کانٹیکٹ اپنے روحانی تعلق کی ترکیب تو بنا سکتے ہیں نا. کہ الحمدللہ رب العالمین شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اکتاریہ کے بزرگوں میں سے ہیں. جی ہاں, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سیدی غوث الثقلین و کریم الطرفین بادشاہ پیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث الصمدانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں مرید فرماتے ہیں. جی ہاں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سلسلہ روحانی طور پر حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پھر مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک جا پہنچتا ہے. کیوں نہ ان مبارک ایام میں اس موقع کو غنیمت جان کر, اٹس دا بیسٹ اپرچونٹی فار اس, یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ جہاں ہم اہل بیت کریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اصحاب کریم کی محبت کے مدنی گلدستے اور مدنی پھولوں کو لینے کے لیے الحمدللہ حاضرین جہاں جمع ہیں اور ناظرین اپنے اپنے گھروں پر یا مختلف جگہ پر اسکرین پر موجود ہیں. حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسی ہستی ہمارے پاس موجود ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے کہ غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں, میرا مرید اس وقت تک نہ مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک اور روایت کا خلاصہ ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو, یعنی اللہ رب العالمین عز و جل اسے دوست رکھتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اللہ توفیق دے اور توبہ پر استقامت دے تو مدینہ ہی مدینہ ہو جاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے سے وابستہ ہو کر ان سے اپنی روحانی تعلق کو جوڑ کر ہم دنیا اور آخرت کی برکتیں پا سکتے ہیں, ایمان کی سلامتی کا حصول ہمارا انشاءاللہ عز و جل مقدر بن سکتا ہے, اعمال صالحہ میں رغبت, تقوی اختیار کرنے کے اسکل میں برکت ہو سکتی ہے, اور بھی بہت ساری وہ چیزیں جو مٹیریلسٹک لائف میں یا اسپرچل لائف میں ہمیں چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث ثقلین اور غوث ثقلین کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل سیدنا حسین اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نسبتوں سے دنیا اور دین کی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اور الحمدللہ مدنی مکالمے میں نگران شورا موجود ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے نگران شورا کو اپنی وکالت سے نوازا ہے. کسی کے ذہن میں یہ کانسیپٹ آئے کہ یار مرید تو ہم امیر اہل سنت کے ہو رہے ہیں اور بیت نگران شورا لے رہے ہیں, تو یہاں پر مجھے حسنین کریم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ بھی ذہن میں آ گیا جس کا ذکر پچھلے دنوں حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ کوفہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت لینے کے لیے سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا, تو معلوم چلا کہ روحانی طور پر تعلق کو جوڑنے کے لیے وکیل کے ذریعے سے بیعت کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل نگران شورا ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنائیں گے کہ نگران شورا کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل جو امیر اہل سنت کے مرید بنیں گے روحانی طور پر وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. میں نگران شورا کی خدمت پیش کروں گا کہ حضور ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید کر دیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک خوشخبری آپ کو سنانی تھی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا۔ امریکہ میں سیٹلائٹ کے ذریعے مدنی چینل کا آغاز ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا۔ صد کروڑ مرحبا، صد کروڑ مرحبا۔ اور خیر اس وقت تو وہاں پر دن کے 10 بج رہے ہوں گے، 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ مدنی چینل پر یہ مسلسل اس کے جو فریکوینسی وغیرہ وہ چلتی رہے گی۔ البتہ جو معلومات مجھے دی گئی ہے، مدنی چینل ناؤ ان یو ایس اے اور اوربٹل 97 ویسٹ ٹرانسپونڈر 7 فریکوینسی 11867 فریکوینسی 11867 ورٹیکل فریکوینسی 3/4 فریکوینسی 11867 ورٹیکل فریکوینسی 3/4 اوربٹل 97 ویسٹ ٹرانسپونڈر 7۔ اس یہ یوں سمجھے ایڈریس ہے، یہ وہ ٹون کرتے ہیں نا چینل کو، یہ نمبر ہے، یہ نمبر ملیں گے چینل پر تو مدنی چینل مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اس وقت آپ مدنی چینل کے ذریعے یہ سن رہے ہیں، امید ہے، پتہ نہیں مجھے کہ مدنی چینل پر پٹی چل رہی یا نہیں چل رہی، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اور دنیا بھر میں آپ جہاں بھی ہیں، آپ کے جو بھی ریلیٹیوز، جاننے والے، دوست، احباب، رشتہ دار امریکہ میں رہتے ہیں، آپ انہیں ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے خوشخبری سنائیں، بلکہ ہو سکے تو انہیں ہاتھوں ہاتھ یہ ٹیون کروا دیں۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ تو ان کو ایک نمبر بھی بتا دیں، یہ 866 غالباً وہاں کا کوڈ ہے، 604-1141 یہ نمبر بھی آئے گا، کہ وہ اس نمبر پر فون کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے اسلام بھائی خود بخود مدنی چینل کی انسٹالیشن اور جو جو ان کی ضرورت ہے نا، وہ آپ کو آپ کے گھر پر انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ون ٹائم کاسٹ ہے ڈش اور ریسیور وغیرہ لینے کی، کیونکہ یہ مطلب کہ فری ٹو ایئر ہے، مطلب یہ آپ کو اس کے وہ کہتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ ممبر فیس ہوتی ہے، تو اس کو پیسے، وہ پیسے دے گا تو اس کو چینل چلانے کی اجازت ملتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں الحمدللہ نیکیاں لوٹو، ماشاءاللہ یہاں ہم نیکیاں لوٹے، انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دنیا بھر سے عاشقان رسول مدنی عطیہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم مدنی چینل پر کمرشل نہیں دیتے، ہمارا کوئی بھی اشتہار ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے جو ہماری آمدنی کا ذریعہ ہو، یہ نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ مدنی چینل کو جس قدر زیادہ مدنی عطیہ دیں گے، اپنے جس قدر زیادہ مدنی عطیہ دیں گے کہ ماہانہ باندھیا، ہفتہ وار، روزانہ، جو بھی کر کے سالانہ آپ باندھیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ امید ہے کہ مزید مدنی چینل ترقی کرے گا۔ یہ بھی کوئی نئی تو نہیں، مجھے فکر ملا نہیں ہے، کوئی 20-25 ہزار ڈالر مہینے سے کم کا خرچہ نہیں ہے، یہ میری معلومات کے مطابق منتھلی فیس تو دینی پڑتی نا سیٹلائٹ کمپنی کو، کرایہ جس کو آپ بولتے ہیں، ان کو کرایہ دیتے ہیں تو وہ امریکہ میں ہمارا یہ چینل اتاریں گے, تو وہ اس کی فیس لیتے ہیں. تو یوں دنیا بھر میں کئی جگہوں پر فیسیں, یہ ایشیا سیٹ ہے ہمارا, نیل سیٹ ہے, تو یورپ وغیرہ کے اندر الگ سیٹ ہے, تو افریقہ میں الگ جا رہا ہے, تو اب امریکہ میں بھی یہ سیٹ الگ جا رہا ہے, مدنی چینل پر دکھایا جا رہا ہے. تو ظاہر اس کے بھی اب یہ مدنی چینل کے اخراجات میں اضافہ ہی ہے, تو جیسے جیسے دیکھیں کام جوں بھی بڑھے گا وہاں اخراجات تو بڑھیں گے نا, کام خرچہ مانگتا ہے وہ, اس کے اور بھی وہاں کئی اور لوازمات ہوں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. لیکن آپ خود سوچئے کہ جب امریکہ کے گھر گھر میں مدنی چینل سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا جائے گا, اور وہاں جب مدنی انقلاب اس طرح آئے گا کہ لوگ امامہ پہن کر داڑیاں رکھ کر مدنی ہولیوں میں امریکہ میں گھومتے پھرتے زیادہ نظر آئیں گے. ابھی بھی الحمدللہ عزوجل امریکہ میں دعوت اسلامی کا بہترین مدنی کام ہے الحمدللہ, کئی امریکہ کے شہروں میں مدنی مراکز بنے ہوئے ہیں. تو یہ امریکہ میں یوں تو بعض ڈیوائس ہیں جن پر نیٹ کے ذریعے ڈیوائس اور ڈیوائس کے ذریعے چینل دیکھا جا رہا تھا, لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے اب یہ چینل کی ترکیب الحمدللہ امریکہ میں بنی ہے. تو آپ لازمی طور پر اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اہل و دوست احباب کو انفارم کریں, خوشخبری دیں ان کو, گڈ نیوز کر کے یہ بتائیں ان کو, اور ان کو کہیے کہ آپ اپنے چینل پر اور اس طرح نمبر پر مزید یہ نمبر چلتے رہیں گے. آپ نوٹ کریں, میری اگر انفارمیشن میں کہیں کمی ہو تو ذمہ دار میری معلومات پوری کر دیں تاکہ درست معلومات میں پہنچا سکوں. مجھے یہ جو پیپر ملیں میں نے اس کے مطابق آپ کو عرض کی. انہیں لکھا ہے مدنی چینل از دا فرسٹ نان کمرشل ٹرولی اسلامک سیٹلائٹ براڈ کاسٹ نیٹ ورک چینل ہے یہ نا. تو یہ بہت سارے مدنی پھول انہوں نے لکھ کر دے دی. ان شاء اللہ تعالی مدنی چینل گھر گھر امریکہ میں سنتوں کی بہار لائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو کئی غیر مسلم مدنی چینل کی برکتوں سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو گھروں میں اس وقت جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے کرنٹ ان کمنگ جنریشن ٹریٹمنٹ پرابلم, سب سے بڑا پرابلم کہ ابھی جو نوجوان نسل ہے وہ اور جو آ رہی ہے وہ اس کو سنبھالے کیسے, بالکل ہر طرف بہرا روی کا ماحول ہے, بے درکاریاں ہیں, اور ایسے میں مدنی چینل یقین مانیے اس اندھیرے میں زبردست علم دین کا نور ہے اور ہمیں روشنی دکھا رہا ہے. تو تمام اسلامی بھائی اب نیت کریں اور اس کے بھی ایسے میں کریں گے. الحمدللہ ہم نے اپنے رشتہ دار کو امریکہ میں پیغام دے دیا ہے, ہم نے رشتہ دار کو امریکہ میں پیغام دے دیا ہے, اس کی بھی پٹیاں چلائیں. یہ پٹی آپ کا چلانا, آپ کا ایس ایم ایس کرنا, یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. اس میں اچھی اچھی نیتیں کریں آپ کہ اس طرح میری کو پٹی دیکھ کر, یعنی ٹیکر پٹی دیکھ کر, یہ جو چلتی ہے نیچے پٹی, تو دیکھ کر یہ ہمارے جو ہے نا وہ اسلامی بھائی ہو سکتا ہے اس کو یاد آ جائے او میرے کو بھی بھیجنی تھی, ارے اچھا ہوا یہ پٹی آ گئے. وہ نمبر کیا تھا وہ اپنا, وہ جو کزن ہے نمبر دینا, تو وہ اسی وقت آپ کی پٹی دے کر کیا پتا وہ ایس ایم ایس کر دے. تو یوں آپ کا یہ بھی اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور سرکار کا. مدنی چینل آیا, مدنی چینل آیا, مدنی چینل آیا, گھر گھر رحمت لایا, مدنی چینل آیا, مدنی چینل آیا, مدنی چینل آیا, گھر گھر رحمت لایا. اب میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ان کے وہ شام کو 6-7 بجے گھر پر آئیں گے, اپنے صبح کے 6-7 بجے ہوئے ہوں گے, لائیو ٹرانسمیشن کے لیے تیار رہی ہو. ماشاء اللہ مرحبا. یہ بھی کہیں گے بھائی ہم کو بھی براہ راست نشریات دیجیے, ہم بھی فون کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی خواب آتے ہیں، ہم بھی تعبیر پوچھیں گے، ہمارے بھی مسائل ہیں، ہم کو بھی روحانی علاج چاہیے، یہ بھی پوچھیں گے، ان کے چینل تو ان کا بھی ہے، وہ بھی پوچھیں گے، یہ ساری چیزیں ان کو بھی بتانی دکھانی پڑیں گی. وی آر ریڈی ٹو ڈو اٹ سر، انشاءاللہ میں کرنا ہی پڑے گا انشاءاللہ. وہ بھیجیں گے اپنے انگریزی زبان میں بیان ریکارڈ کر کر کے، ان کو چلانا پڑے گا ان کے ٹائمنگ کے اندر. تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ مدنی چینل میں کوئی بھی آف ٹائم ہے ہی نہیں، مدنی چینل کے سارے ٹائم پک ٹائم ہیں. مدنی چینل امریکہ میں سنت پھیلا گا، مدنی چینل امریکہ میں سنت پھیلائے گا، مدنی چینل امریکہ میں سنت پھیلائے گا، انشاء اللہ آپ کو باغے جنا دلوائے گا، انشاء اللہ آپ کو باغے جنا دلوائے گا، انشاء اللہ آپ کو باغے جنا دلوائے گا. مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا. صلوا علی الحبیب. آپ نے روزوں کے حوالے سے ماشاءاللہ فضائل وغیرہ بیان فرمائے، سارے سال کے روزوں کے حوالے سے عمومی نفلی روزوں کے فضائل بھی ارشاد فرمائے. اس کے حوالے سے اگر ہمارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے بالخصوص ناظرین کو مدنی پنسورہ رکھنے کی بھی آپ ترغیب ارشاد فرمائیں گے. پچھلے دنوں آپ نے مدنی انعامات کا رسالہ اور شجرے کی تحریک چلائی تھی، تو اگر اس کی بھی ترغیب دیں گے تو ہو سکتا ہے روزے رکھنے میں اور آسانی ہو جائے. جو فضائل پڑھتا ہے تو کیونکہ وہ زیادہ رغبت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، گھروں کی اگر اسے زینت بنا لیں. جی بھائی، ہمارے نعت خان کی ترغیب قبول فرمائیے. ہمارے نعت خان بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، ماشاءاللہ مرحبا. ان کی ترغیب قبول فرمائیے، ان کی دلجوئی بھی ہو جائے گی، ان کے ثواب میں بھی اللہ نے چاہتا اور اضافہ ہو جائے گا. اپنے گھر میں مدنی پنسورہ رکھیے، ہر گھر کی ضرورت اسے فرمائے. امیر علیہ سنت نے اسے ہر گھر کی ضرورت فرمایا، اور اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. تحریر سنو، ماشاء اللہ مرحبا مرحبا مرحبا. صلوا علی الحبیب محمد مرحبا. میں سعید اجمل اتاری پاکستان کرکٹ ٹیم پلیئر بات کر رہا ہوں. میرا نگرانی شورا عمران بھائی کو میں السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ اس سفر میں قصر نماز ہے، اس کا ادا کرنے کا طریقہ بتا دیں، کیسے ادا کی جاتی ہے، اور نمازوں کی حفاظت کا بھی طریقہ بتا دیں. اور پاپا سے میں نے قافلے میں سفر کرنے کی جو نیت کی تھی انشاءاللہ میں نے وہ بھی پوری کیا، اور میں آئندہ بھی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ 12 دن کے لیے میں مدینہ میں حاضری دوں اور وہاں بھی مدنی قافلے کے لیے 12 دن کے لیے جاؤں. اور میرا یہ بڑا ارادہ ہے انشاءاللہ، تو میں یہ پتا ارادہ کرتا ہوں. حقیقت کے خلاف اللہ نے جنگ جاری رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ، جلد نہ جیبت کریں گے نہ جیبت سنیں گے انشاءاللہ. مرحبا. ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی سعید اجمل اتاری حق یہ مدنی چینل پر اپنے سوال و تاثرات اور غیبت کے خلاف جنگ کا اظہار کر رہے تھے. حق اچھا بنگلہ دیش میں ابھی اچھا دیکھ جا رہا تھا. چلیں ماشاء اللہ اجمل بھائی، آپ بھی جلدی آ جائیں اور مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں 12 دن کے، بلکہ آپ کی مجلس کو کہہ دیں کہ آپ کے لیے قافلے کی تیاری بھی کر کے رکھیں. آپ بھی آنے سے پہلے قافلہ تیار کر کے رکھیں، مدنی قافلہ، اور اپنے ساتھ عاشقان رسول کو لے کر مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے گا. آپ نے سفر میں نماز کا طریقہ یعنی مسافر کی نماز کا طریقہ آپ نے سوال کیا ہے، تو مقتدی المدینہ کے مطبوع رسالے نماز کے احکام میں مسافر کی نماز ہی پورا رسالہ موجود ہے. تو اس میں سے میں ڈھونڈتا ہوں کہ اگر سفر کی نماز کا خاص الگ سے کوئی طریقہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہو. الگ سے طریقہ الگ سے کوئی نہیں ہے جی طریقہ تو وہی رہے گا کوئی طریقہ تو وہی رہے گا میں کہ باپا کی تحریر پڑھ کر سنا دیتا نا اللہ اللہ تو سفر میں اگر شرعی مسافر بن جائے تو فرض نماز میں قصر ہوگی ظہر کی چار فرض کی جگہ دو عصر کی چار فرض کی جگہ دو اور عشاء کی چار فرض کی جگہ دو رکعتیں پڑے گا یہ قصر نماز ہے اس کی شرعی مسافر کی شرعی مسافر سارے وہ 97 کلومیٹر 92 کلومیٹر کا اگر سب کو سفر ہے اور 15 دن جہاں بھی یہ گیا ہے وہاں اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا اگر ارادہ ہے تو وہ مسافر نہ رہا اس سے کم میں ہو تو وہ شرعی مسافر ہوگا یہی ہو جی 15 دن سے 15 دن سے کم یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ کا اگر ارادہ ہے تو وہ مسافر نہ رہا تو بقیہ یہ سنتیں وتر وغیرہ میں قصر نماز نہیں ہوگی کوئی اور اس میں ایک اور مزید پھول کی بھی رہنمائی ہو جائے نا اس کے سمون یعنی ایک اسلامی بھائی ایسا ہے کہ جو گیا تو ایک ہفتے کے لیے تھا مگر کسی وجہ سے اس کے ٹھہرنے کی ترکیب بڑھ گئی اور مزید وہ ٹھہر گیا تو اس پہ بھی رہنمائی کا سامان ہو جائے کہ گیا تو واقعی وہ 7 دن کے لیے 8 دن کے لیے 10 دن کے لیے تھا تو اس وقت وہ قصر نماز ادا کرتا رہا اور پھر کسی وجہ سے ایمرجنسی میں یا کسی بھی سبب سے اسے ٹھہرنا پڑ گیا تو اب وہ اگلے ایام کی ترکیب کیا بنائے اس پہ وہ مسافر رہا نہیں رہا اس پر رہنمائی کا سامان ہو جائے کیونکہ ہوتا ہے عمومی طور پر اس طرح کی ترکیبیں ہو جاتی ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہیں گیا یا فیملی کے ساتھ ہی زیادہ دیر رکنا پڑ جائے رکنا پڑ جائے پرابلم آ جاتی ہے کوئی اصل میں جب جا رہا ہے اور جب وہاں ٹھہرے گا اس کا اعتبار ہے اگر تو جاتے ہوئے نیت اتنی ہے 15 دن یا اس سے زائد کی ٹھیک تو بھی مقیم ہوگا یعنی راستے کا جو نمازیں آئیں گی اس میں تو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی وہاں پھر اس کو حالت اقامت قرار دیا جائے گا وہ مقیم والے طریقے کے مطابق پوری نماز پڑھے گا 15 دن یا اس سے زائد وہاں رکنے کا ارادہ ہے کچھ دیر ٹھہرا پھر 2 دن بعد پھر 2 دن اور مزید کام پڑ گیا اسی طرح کام پڑتے رہے یعنی 15 دن کا ارادہ نہیں بن رہا اب بھلے مہینے اس طرح گزر گئے تو بھی مسافر ہی وہ کہلائے گا ہاں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد اب دوبارہ پھر اس کی یہ نیت بن جاتی ہے کہ 15 دن مزید آگے کام اس کو پڑ گیا یا رکنا ہے تو اس صورت میں بھی پھر مقیم ہوگا یعنی نماز اس کو پوری پڑھنی ہوگی قصر نہیں کرے گا نماز کی حفاظت کے حوالے سے ہمارے سید اجمل بھائی نے سوال کیا کہ نماز کی حفاظت کا بھی ذہن ہو اگر نمازیں قضا کرنے کے عذاب پر نظر ہونا تو حفاظت ہی حفاظت ہو جائے گی اللہ اللہ اللہ جو کوئی ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم میں داخل ہونا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور بے نمازیوں کو جو سزائیں ملیں گی دنیا میں جو بے نمازیوں کی جو شامت ہے موت کے وقت جو بے نمازیوں کے لیے جو مسائل ہیں قبر و حشر میں جو مسائل جو بیان کیے کتابوں میں لکھے گئے تو آفت ہی آفت ہے اور ویسے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کی ہے یہ نماز کہ ہمیں ہر حال میں یہ نماز ادا کرنی ہے اور کرنی ہے بس کرنی ہے آپ جس حال میں بھی ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ نماز پڑھیے نماز قضا مت کیجیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہم پر فرض بلکہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ عز و جل یہ 5 نمازیں وہ عطا کی کہ جس کو ادا کرنے والے کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے کہ معراج میں 50 نمازیں ادا کی عطا کی گئی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم کرتے کرتے کراتے کراتے 5 تک پہنچی لیکن 5 ادا کرنے والے کو بھی 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا ایسا ہی ہے نا حضور تو پھر آپ جہاں ہیں وہاں نیکی کی دعوت دیتے رہیں نمازوں کی دعوت دیتے رہیں نماز کی دعوت دینے والے کو بھی نماز پر پابندی نصیب ہو جاتی ہے ماشاءاللہ مرحبا یہ نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو نماز کا کہیں تو ظاہر ہے اب آپ کو بھی حیا آئے گی کہ میں کیسے نماز نہ پڑھوں تو جب آپ کا ذہن بن جائے گا لوگوں کو نماز پڑھانے کا اور خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی اس بات کی ہدایت عطا فرما دے کہ یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بن جائے سبحان اللہ سنتوں کی دعوت دینے والا بن جائے نمازوں کی دعوت دینے والا بن جائے اور لوگ اس کے ذریعے نماز پڑھے لگے اور وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنائے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پا پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے. آپ نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کی ہے, انشاءاللہ جاری رہے گی. خود بھی وہاں نعرہ لگاتے رہیں, اوروں کو بھی نعرے لگواتے رہیں انشاءاللہ. یہ نعرے لگواتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو امید ہے کہ ہر کسی کا ذہن بنتا رہے کہ غیبت نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, جاری رہے گی انشاءاللہ. یہاں پر مجھے سیدی امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کا نماز کے متعلق ایک مدنی پھول یاد آ رہا ہے, اجازت تو پیش کروں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ نے رہنمائی فرماتے ہوئے بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ مومن مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے. عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں, عمومی طور پر یہ کہ کوئی وظیفہ دے دیجئے, کوئی ترکیب دے دیجئے, کوئی ورد دے دیجئے, کوئی تعویذ دے دیجئے, میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, میری یہ پریشانی دور ہو جائے, گھر میں یہ پرابلمز ہیں, میری نوکری نہیں چلتی, میرا کاروبار نہیں اٹھتا, میں دکان پہ جاتا ہوں میرا دل نہیں لگتا, اولاد الینا صالحہ کا مسئلہ ہے, طبعی طور پر میں سیٹ نہیں رہتا, معاشی طور پر سیٹ نہیں رہتا, معاشرتی طور پر سیٹ نہیں ہوتا, اقتصادی طور پر سیٹ نہیں ہوتا, فیملی پرابلمز ہیں, بہت سارے معاملات کی طرف پیش رفت. اسکلز کو بڑھانے کے لیے انسان بہت سارے ذرائع اختیار کرتا ہے, وہیں پر اس کا ایک ذہن بن جائے اور کوئی ایسا وظیفہ مل جائے, کوئی ایسا تعویذ مل جائے, کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میرے مسائل حل ہو جائے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کے قربان جائیے کہ کیسا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ مومن مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے, سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے. پانچوں وقت کی با جماعت نماز تکبیر اولی کے ساتھ مسجد کی صف میں, پہلی صف میں ادا کرنے والے کو جو رب العالمین کی طرف سے رحمتیں, برکتیں, مغفرتیں, عظمتیں, عنایتیں اور بشارتیں ملتی ہیں. کئی روایتوں کے بہت سارے مفاہیم ہیں اس میں, بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ رب العالمین, جو حضور امیر علیہ سنت نے ایک ہی سینٹنس میں بہت ساری چیزوں کو سمو دیا ہے. واقعی وہ اسلامی بھائی کے جو پریشان رہتے ہیں, حیران رہتے ہیں, ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں, ٹرپل مائنڈڈ رہتے ہیں, بزنس نہیں چلتا, یہ ٹریجڈی, وہ کیلیمیٹی, وہ ڈیفیکلٹی, وہ مسئلہ, وہ پرابلم, سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں, سمجھایا تو جا رہا ہے. آئیے ہمت کیجیے, پانچوں وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ مسجد کی اس پہلی صف میں ادا کیجیے. آپ اس معمول کو اختیار کیجیے, دیکھیے کہ رب العالمین عز و جل آپ کے معاملات کو کیسا سیدھا فرماتا ہے انشاءاللہ عز و جل. رزق میں برکت کے لیے بالخصوص طلوع آفتاب سے لے کر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت بڑا ہی اہم ہوتا ہے. اللہ الترغیب والترہیب میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر یعنی فجر کے وقت کے شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونا, یہ ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے یہ وقت کے دوران اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جسے تنگی رزق کا معاملہ ہو وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اشراق و چاشت کی پابندی کرے. آپ خود کہیں گے اللہ نے چاہ تو یہ کسی کے بھی مدد ہوگا. اللہ آپ اشراق و چاشت کے پابند بنے, یہ بہت ہی آزمودہ ماشاءاللہ عاشقان رسول کا عمل ہے, اشراق و چاشت کی پابندی. اب اشراق و چاشت کی پابندی کے لیے اور جو میں نے چند مدنی پھول عرض کی, اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ تہجد کی نماز میں اٹھنے کا ذہن رکھیں اور اس کے بعد صدائے مدینہ فجر میں جگانے کی ترکیب بنائیے. مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز با جماعت فجر ادا کیجئے, اس کے بعد عاشقان رسول کے ساتھ مدنی حلقے میں جس میں قرآن پاک کی تلاوت, ترجمہ و تفسیر, فیضان سنت کا درس, سجرے کے اوراد وغیرہ پڑھے جاتے ہیں, اس کے بعد عشاء چاش کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ مختصر سا ایک معمول ہے, آپ کر کے دیکھیں, آپ کر کے دیکھیں, ماہ محرم الحرام کی نیت کر لیں چلیں انشاءاللہ عز و جل, اس کی برکت سے عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ عز و جل, نیت کر لیں اور اس کا عادی بننے کا اگر واقعی آپ کو شوق پیدا ہو رہا ہے کہ یار بات تو اس نے کی پتے کی ہے یار کرے کیسے یار یہ ہوتا ہے کرے کیسے یار بنتی نہیں ہے ترکیب اٹھا ہی نہیں جاتا گھر میں اٹھانے والا ہی نہیں ہے یوں ہوتا ہے تو آپ کو میں ایک ایسا پتہ بتا دوں جہاں انشاءاللہ ترکیب بنے گی اور اٹھانے والے بھی ہیں 72 گھنٹے کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تہجد میں اٹھنا اور اٹھانا اشراک چاہ جو میں نے چند مدنی پوریا صبح کے عرض کی ہیں یہ جو معمولات یہ انشاءاللہ مدنی قافلے میں مدینہ مدینہ ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے آمین واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ مصر کے متعلق بیان کیا گیا کہ اگر 15 دن کے وہاں ٹھہرنے کی نیت سے جا رہا ہے تو مقیم ہو جائے گا تو اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ وہاں ہے جب وہاں پہنچ جائے تو اب وہاں پہ مقیم ہوگا جب تک راستے میں ہے اگرچہ 15 دن کے لیے جا رہا ہے جب تک راستے میں ہے اور مسافت 92 کلومیٹر تک کی ہے تو راستے میں وہ قصر ہی کرے گا اب جب وہاں پہ پہنچ جائے گا تو اب وہاں پہ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب وہاں پہ جو ہے وہ پوری پڑے گا اب وہاں پہ اس کی اقامت ہو جائے گی جی وہاں پہ اس کی اقامت واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نور عالم خان ہے جی لوگ جو جادو یا جو ٹونا کرتے ہیں یا یہ جو تعویذات کرتے ہیں انسان کو تکلیفات میں ڈالنے کے لیے اس کا توڑ کیا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ شریعتاً صحیح کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو سزا کیا ملی تو یہ جی میرا سوال ہے نور عالم خان صاحب پشاور خیبر پختونخوا سے ایم این اے تھے آپ سے سوال جنہوں نے کیا جادو کے متعلق تو ہمارے فقہا اور علماء نے وضاحت کی کہ جادو تو حرام ہے جادو کرنا اب اس میں مختلف مقاصد ہے قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے جادو کے بارے میں کہ میاں بیوی میں توڑ ڈلوانے کے لیے جادو کیا جا رہا ہے کسی کے کام بگاڑنے کے لیے جادو کیا جا رہا ہے تو یہ ساری کیونکہ عمومی طور پر انہی غلط مقاصد کے لیے یہ سلسلے ہوتے ہیں تو یہ کرنا جائز نہیں ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس پہ بہت پیارا ایک گلدستہ ہے آج اگر ترقی بنتی ہو تو وہ اگر ابھی ہو سکے ورنہ بعد میں پورا جادو میں اور قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جس کے اندر جادو سیکھنے والوں کی جو مذمت بیان کی گئی ہے تو اس لیے جادو کرنا یہ جائز نہیں ہے جس پر کوئی ایسا سلسلہ ہو تو وہ روحانی علاج کے ذریعے سے درست طریقے کے مطابق اس کا جو ہے وہ توڑ کی ترکیب اپنے آپ ہی بنتی ہے اس میں اسی طرح آپ نے جو تعویذات اور روحانی علاج کے وہ جو پوچھا کہ لوگ تکلیف دینے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے سوال سے ہی یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے اچھا یہ کروائے جاتے اس کا انکار بھی نہیں کرتا لیکن یہ ضرور عرض کروں گا آپ کو کہ ہر ایک کو جادو کروایا نہیں جاتا ہر ایک کو جادو ہوتا نہیں ہے ہمارے ایک معاشرے میں ایک مشہور ہو گیا کہ جناب اس کو بھی جادو ہو گیا اس کو بھی جادو ہو گیا ہر ایک کو جادو ہوتا نہیں ہے نظر بد حق ہے بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے نظر بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے تو جب کوئی اچھی چیز کو دیکھے پسند آ جائے تو بارک اللہ ماشاء اللہ کہہ لینا چاہیے ماشاءاللہ لہذا اول تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر ایک کو جادو کا مسئلہ ہوتا نہیں ہے تاکہ ہر ایک پر جادو کی تہمت بھی ہم نہ لگائیں گے اس نے مجھ پر جادو کر دیا اس نے کھانے میں جادو کر دیا اس نے پہننے میں جادو کر دیا تو یہ بھی ایک غلط رجحان ہے اور جو اس طرح لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے تعویذات وغیرہ جو کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ انتہائی غلط کام کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو تکلیف دینا چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو یہ درست نہیں ہے اس کے حل اور علاج کی صورت تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کی طرف آنا چاہیے الحمدللہ تعویذات اتاریہ کے بستے موجود ہیں مکتوبہ تعویذات اتاریہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روحانی علاج کیا جاتا ہے جادو بھی اس کے بھی علاج ہیں الحمدللہ اور بھی کئی ایسے مسائل ہیں جن کا علاج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تعویذات کے ذریعے اورات کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کو ہم روحانی علاج بھی کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام آفتوں سے بچا کر رکھے. یہ ویسے ہے کہ اس طرح کے بابے بھی ہیں جو یہ سب کرتے کرواتے ہیں, اور جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو منع کرنے اور سکھانے کے بجائے یعنی الٹے سیدھے طریقے کروا لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر شادی ہو گئی, بیٹا ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو ساس طریقے کو ترکیب نکالتی کہ میرا بیٹا ہاتھ میں آ جائے تو بہو کے لیے کچھ کروا دوں, تو بیٹے کے لیے کچھ کروا دوں. اسی طرح ساس بہو جا کر کچھ کروانے کی کوشش کرتی ہے تو پارٹنر اپنے کاروباری کے لیے کچھ کروانے کی کوشش کرتا ہے, تو پڑوسی کے لیے کچھ کروانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب یہ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بابے جو بھی ہوتے ہیں ان کو کہتے تو ہوں گے نا کہ فلاں کا بیرا گھر کر دینا, تو یہ نہیں سوچتے کہ کسی کا بیرا گھر کرنے کے لیے آیا ہوا ہے تو میں اس کا اپنا بیرا گھر نہ ہو جائے اپنا ہی, تو جو کسی کے لیے گلا کھوتا ہے خود ہی گرتا ہے. تو یہ خود سمجھانا چاہیے کہ ایسا کرنے سے حاصل نہیں ہے. اور عموماً اس طرح کے افعال کرنے والے جو ہے نا وہ حسد کا شکار ہوتے ہیں, ان کو حسد کی آگ کھا رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی پر نعمت کا دیکھ کر اس سے چیرتا ہے, حسد کرتا ہے, جلتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی, اس کو کاروبار کیوں اس کا چمک گیا, اس کو محبت کیوں مل گئی, اس کو عزت کیوں مل گئی, اس کو شہرت کیوں مل گئی, اس کو منصب کیوں مل گیا, اس کو وجاہت کیوں مل گئی. یہ ساری چیزیں دے کر اگلا حسد کے مارے جلتا ہے اور حسد اس کو ابھارتی ہے اس کو برباد کر دینے پر. اب چونکہ وہ ہاتھ پاؤں سے اس کو برباد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, لہذا وہ ایسے ذریعے استعمال کرتا, پھر اس کو اسے مل بھی جاتے بابے جو یہ کام پیسے لے کر اور اپنا خرچہ پانی لے کر اس کا کر بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے, اس کی گرفت آ گئی تو ہم نقصان اٹھائیں گے. اسی طرح جو یہ کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے, اور جو اس میں معاذ اللہ مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے, ان کو چاہیے کہ اگر وہ امیر السنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید ہیں تو وہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ کو اپنا معمول بنائیے. اس میں الحمدللہ عز و جل ایک سے ایک وظائف شامل ہیں, حصار کا وظیفہ بھی اس میں شامل ہے, دین و ایمان سے تحفظ کا وظیفہ بھی اس میں شامل ہے, اور جان و مال کی حفاظت کا وظیفہ بھی شامل ہے. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, صبح شام تین تین بار پڑھنا انشاءاللہ عز و جل جان مال عزت آبرو محفوظ اللہ نے چاہ تو رہیں گے. اس طرح اور بھی دیگر اوراد و وظائف ہیں انشاءاللہ تعالی, اس سے بھی حفاظت رہے گی. اسی طرح یہ جو چھ دعائیں میرے ہاتھ میں سو مدری پنسورا ہے, اس کے صفحہ نمبر 155 پر تحریر ہے کہ ان چھ دعاؤں کو شش کفل کہتے ہیں. شش کفل کہتے ہیں, جو شخص رات کو ہمیشہ شش کفل پڑھتا رہے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ ہر خوف و خطرے سے اور جادو سے اور ہر قسم کی بلاؤں سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ چھ جو کفل ہیں یہ آگے کے دو صفحے پہ لکھے ہوئے, تو صفحہ نمبر 155 156 اور 157, تو ان تینوں کا مطالعہ کر لیں اور یہ یاد کر لیں, پڑھ لیں اور اسے اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں, انشاءاللہ عز و جل ان تمام مصیبتوں پریشانیوں سے نجات نصیب ہوگی. اپنے مبارک رسالے 40 روحانی علاج میں بھی ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے, یا ممیتو یا ممیتو, سات مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا. اسی طرح اگر اثر کر گیا ہے, جادو ہو گیا ہے وغیرہ, تو یا مہیمنو روزانہ 29 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ جادو کی کاٹ توڑ ہو جائے گی انشاءاللہ. مرحبا مدنی ماحول میں ماشاءاللہ بہت سارے پروٹیکشن ہیں, آپ آ تو جائیے, یہ ماحول اللہ نے چاہا تو بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہمیں نجات دلا دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ بعض لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ جادو سیکھنے کے لیے بعض اوقات کفریہ کلمات بھی بولنے پڑتے ہیں, اس طرح کے بھی بعض اوقات جادو ہوتے ہیں, تو اگر کفریہ کلمات والا جادو سیکھا تو اس سے تو ایمان کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں. تو یوں بھی ویسے تو جادو سیکھنا اگر غیر شرعی کاموں کے لیے تو ناجائز ہے ہی, لیکن اس میں ایمان سے بھی لالے ایمان سے بھی ہاتھ دھونے کا وہ. اگر جادو سے متعلق باپا کا مدنی گلدستہ اگر تیار ہو تو دیکھ لیجیے, ابھی ہمارا وقت ہے, موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کو بھی ابھی مدنی چینل پر چلا دیں گے. یہ تھوڑی بہت کوشش کریں گے تو امید ہے کہ ترکیب بن سکتی ہے. جس کو یہ اندیشہ رہتا ہے نا کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے اور وہ صحیح شرعی رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں عمومی طور پر اللہ تعالی رحمت فرمائے, ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو پھر اس کی کاٹ بھی اسی انداز سے کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس پر بھی ہماری رہنمائی کا سامان ہو جائے. وہ اصل میں بابے کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ بابا بولتا ہے کہ جیم سے آتا ہے نا نام, تو وہ جیم سے اس کو چار نام سمجھ میں آ گئے, یہ تو وہ جیم آخر میں اس کا ہاں آتا ہے تو نکل گیا جیم اور ہاں کی طرف, اور یہی ہے اس دن جو لایا تھا نا کھانا اسی میں مر گیا اپنے, تو وہ چلا گیا ادھر, وہ ادھر بابا کا تالا کھل گیا خزانے کا کہ تیر لگا نشانے پر. اب وہ بابا لیتا رہے گا, اس کو بولا بل کر دو اس کا بیرا گھر, بولا ہاں کر دو جا بچہ تیرا بیرا پار اس کا بیرا گھر. اس کا ایسا بیرا پار ہوتا ہے کہ اس کا جیب بھی کسی پار ہو جاتا ہے, وہ اس کے لیے جیسے خزانے کا مار کھل گیا اس کے لیے, اب وہ آتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. تو یہ اصل میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے, اس طرح کبھی کسی پر کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. یہ فضول قسم کے لوگ نام لے کر گھروں میں خاندانوں میں جھگڑے پیدا کروا دیتے ہیں اور آپ ان کے نام سننے کو بے چین رہتے ہیں. کبھی کوئی سب پوچھتا ہے نا تو کہتا ہے یار نام تو بتاؤ ہے کون ہے کون, بھائی تم کو کیا پڑی ہے نام بتاؤ یار ہے کون یار. اب آدمی اب بتانے والا بھی اگر کرنے والا بھی ڈیڑھ ہوشیار ہو تو بولے نہیں بتاؤں گا تو بےزتی ہو جائے گی, تو وہ تکا مارتا ہے. یہ تو یہ اس طرح نام ہم تھوڑی کو پتہ چل جاتے ہیں, اسے یہ کہاں سے پتہ چلا؟ تو یہ صرف اور صرف عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں, ان میں کسی کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے. آپ قرآن کی تلاوت تو کرو کثرت کے ساتھ, انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. اس سے بہتر کیا وظیفہ ہے؟ قرآن کی تلاوت اللہ کا کلام ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت تو کرے گھر کے اندر, مجالے کو داخل ہو جائے یار. سبحان اللہ, سورہ بقرہ پڑھے نا گھر میں, سورہ یاسین کی تلاوت کرے نا گھر کے اندر, اذان و نماز کی ترکیب بنائے گھر کے اندر. ہم نے خود ہی گھر کے اندر یہ ساری چیزیں روک کر گانے باجے شیطان اور یہ مطلب عجیب و غریب قسم کی فطریں تو ہم نے خود گھر میں پیدا کیے ہوئے ہیں, پھر ہم روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل تو ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند تو کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر کے سارے اچھے اچھے کام کرنے کی عادت تو پیدا کریں. یہ کہاں سے آتا ہے اپنے بھی تو دیکھیں بھائی, اس کا راستہ ہی بند کر دو یار, یہ آئے گا کدھر سے؟ کریں نا, یہ کرنا نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں روپے پھر یہ باباؤں کو دے ڈالیں گے. ہر بابا, میں بھی کہتا ہوں ہر بابا ایسا نہیں ہوتا, الحمدللہ ایسے بابے ہوں گے یعنی ایسے عاملین ہوں گے جو آپ کو سمجھاتے بھی ہوں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے غلط ہے, مگر یہ بھی ایک ود آؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ہے ضرور, کہ آدمی جاوے نہ بس اس کی آمدنی ہے. اتنا بڑے بڑے نام لکھے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ٹرائل, اتنے بڑے بڑے تجربے ہوتے ہیں, آپ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بس ہوتا تو بھی یار بہت سی چیزوں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے, ڈسپلن سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں تو پریشان ہوتا ہے نا, پریشانی سب کوالیفیکیشن کو کھا جاتی ہے. آدمی جب ٹینشن میں ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے نا تو بس وہ کر جاتا ہے اس کو جو کچھ کرنے کا ہوتا ہے. اسی لیے یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ دینی تعلیم اپنے پاس رکھیں, علمی دین اپنے پاس رکھیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو مجھے ہم سب کو دعوت اسلامی جیسی نعمت دی ہوئی ہے. آپ اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھیں, آپ دعوت اسلامی کی طرف آئیے, انشاءاللہ یہ آپ کو حل بتا دے گی. مرحبا مرحبا مرحبا. آپ کیوں اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھتے ہیں؟ آپ آئیے تو صحیح, ہم کون سے آپ سے کوئی مطلب کسی کام کے پیسے مانگتے ہیں؟ آپ بولو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مانگا تھا کہ ہم کو دو, بولیں گے تو وہ تو دے رہے مدنی احتیاط ہیں, وہ دعوت اسلامی کو دے رہے, ہم کو تھوڑی دے رہے کہ ہم کو مطلب کہ ابھی یہ سلسلہ کرنے کا ہم کو کہ مطلب یہ ہمارے اسلام ہے کہ ہم کو مطلب یہ آپ کو دعوت اسلامی کی جو سلسلے بھی کرتے ہیں بڑی تعداد ہے یار, کو پیسے تھوڑی دیتی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے امیر سنت نے پیسے مال و دولت کے لینے کھینچنے کے حوالے سے بہت ٹھوکا ہے اس قوم کو, خوب مطلب کہ دماغ کے اندر باتیں ڈالی ہیں. ان شاء اللہ از وجہ یہ نہیں ہے, اب مدنی احتیاط ہے تو اب مسجدیں بنانی ہے, مدرسے بنانے ہیں, چینل چلانا ہے, اتنا بڑا بلکہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں ہم آ جاؤ انشاءاللہ آپ کا کام فی سبیل اللہ ہو جائے گا. تو ہوتا ہی ہے نا اللہ کی رحمت ہو, مخیر حضرات دیتے ہی ہے نا. تو یہ تو یہ نا کہ کوئی دے رہا ہے ادھر سے بٹ رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. پانی آ رہا ہے تو پانی نکل بھی تو رہا ہے نا, ضرورت مندوں کو پانی بھر بھر کے مل رہا ہے. اللہ کی رحمت ہے, جو ضرورت مند آتا ہے پانی بھر بھر کے لے جاتا ہے. آپ پیچھے سے پانی دے دیتے چلے جا رہے ہیں, ادھر سے پانی فلٹر ہو کر نکلتا چلا جا رہا ہے. تو مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں, ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہوں کہ آپ کو روحانی علاج کی حاجت ہے تو ہرگز پریشان نہ ہوں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر انشاءاللہ عزوجل اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پر روحانی علاج کا ایک ونڈو ملے گا. آپ اس روحانی علاج کے ونڈو کو کلک کریں گے, انشاءاللہ عزوجل مزید تفصیلات کے آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے, اس کی سکلز کیا ہیں, اس کے انشاءاللہ ڈیفینیشن کیا ہے, وہ تمام کی تمام انشاءاللہ ایک فارم آپ کو ملے گا. آپ اسے فل کریں گے انشاءاللہ عزوجل. آپ کاٹ کروانا چاہتے ہیں, آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کی ڈیزیز ہیں وہ طبعی ہوں, معاشی ہوں, انٹرنلی ہوں, ایکسٹرنلی ہوں, سائیکولوجیکلی ہوں, کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو, بلا تکلف آپ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے روحانی علاج کی ونڈو کو انشاءاللہ عزوجل ترکیب میں رکھیے. رب العالمین عزوجل کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. آپ ان ممالک یا ان شہروں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر دعوت اسلامی کے مراکز قائم ہیں, تو وہاں موجود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں, بالخصوص مجلس سے مکتوبات و تعویذات اطاریہ کے اسلامی بھائیوں سے رابطے میں آ جائیے. انشاءاللہ عزوجل آپ کے معاملات حل کرنے کی صورت اختیار کرنے کی بھرپور سعی کی جائے گی. شفائیں ملیں گی بلائیں ٹلیں گی, شفائیں ملیں گی بلائیں ٹلیں گی, یقیناً ہے برکت بھرا مدنی ماحول, یقیناً ہے برکت بھرا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا, تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا, قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول, قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول, ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی, ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی, ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول, ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, مرحبا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایاز محمود لاشاری ہے, میں محکمہ اوقاف ملکی روڈ میں ڈسٹرکٹ مینیجر ہوں اور الحمدللہ آج کل ملتان میں پوسٹنگ ہے. میں دعوت اسلامی قرآن و سنت کا جو کام کر رہی ہے اور سنت کی ترویج کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ بہت زیادہ قابل ستائش ہے. جب بھی دعوت اسلامی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ دعوت اسلامی غیر سیاسی جماعت ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا سیاست کو اسلام سے آپ باہر سمجھتے ہیں, کیونکہ محرم کے مہینہ ہے تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سٹرگل تھی, ان کی جو کوشش تھی, وہ بھی اسلامی ریاست کے لیے. تو کیا دعوت اسلام یہ سمجھتی ہے کہ سیاست سے دور رہنا ہی بہتر ہے؟ اور بانی فرما کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں. ایاز محمود لاشاری صاحب, ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف ملتان شریف سے آپ سے سوال کر رہے تھے کہ دعوت اسلام میں غیر سیاسی تنظیم کیوں ہیں. اس کی کامیابی کی وجہ سے غیر سیاسی ہونا ہے. یہ جو آج جو آپ دعوت اسلامی کو اگر کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی طاقت ہے, تو یہ بہت بڑی طاقت ہے اس لیے کہ غیر سیاسی ہے, کیونکہ ہمارے امیر علیہ سنت کے دور اندیش ہیں. حق حق حق آپ کا نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا میں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو سیاسی آدمی تو ایک ملک کا ہوتا ہے, یہ سیاسی تنظیم ایک ملک کی ہوتی ہے, تو ہم تو ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ساری دنیا میں مدنی انقلاب لانا چاہتے ہیں, اور موجودہ سیاست کی جو مخالفت یا موجودہ سیاست کے متعلق جو امیر سنت کے جو مدنی پھول ہیں وہ یقیناً سب کے سامنے ہے کہ کس قدر ایک دوسرے کی آبرو دری آبرو ریزی اور کیا کیا مطلب نہیں ہوتا. سب سوال کرنے والے ہمارے سائل محترم بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں یہی سوچ دی ہے کہ ہمیں غیر سیاسی ہی رہنا ہے, بلکہ امیر سنت نے مرکزی مجلس شورا کو یہ نصیحت وصیت سب فرمائی ہے کہ اگر دعوت اسلامی کو توڑنا ہو تو کچھ مت کرنا, صرف سیاست کا اعلان کر دینا, یہ خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. بلکہ یہاں تک آپ نے نصیحت و وصیت فرمائی ہے کہ سیاست کا اعلان کرنا تو دور کی بات ہے, کسی سیاسی تنظیم یا جماعت سے گٹھ جوڑ بھی مت کرنا, کچھ بھی نہیں, کیونکہ ہمیں سب کو لے کر ساتھ چلنا ہے. آج الحمدللہ آپ دیکھیے کہ مختلف سیاسی تنظیموں سے وابستہ اہم اہم لوگ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی کام کو سراہتے ہیں, بلکہ امیر سنت کے اس انداز کی تائید کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ان کا یہ جو انداز ہے نا, اس سے کافی ہمارے ملک و بیرون ملک میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ہم چونکہ کسی ملک و بیرون ملک کے کسی سیاسی یا کسی ایسے داخلی معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہی نہیں ہیں, ہمارا تو مسجد بھرو تحریک ہے, مسجد بھرو تحریک, اپنے مسجد بھرو تحریک کہا جیل بھرو تحریک کی طرف چلے جائیں, مسجد آباد کرنی ہے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے مسجد آباد ہوتی جائیں گے جیل بھی خالی ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ ہم تو جیلوں میں جا کر ان قیدیوں پر بھی نیکی کی دعوت دے کے انفرادی کوشش کر کے انہیں جیل سے نکال کے مسجد کا راستہ بتا رہے ہیں. الحمدللہ کئی قیدی ایسے ہیں جو جیلوں کے ماحول سے نکل کر الحمدللہ مسجدوں کا راستہ پکڑ لیا انہوں نے. تو یہ دعوت اسلامی کی اس طرح غیر سیاسی اور مثبت پالیسی ہے اللہ کی رحمت سے, جو الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو قبول کیا جا رہا ہے. آج آپ کے سامنے ابھی اعلان ہوا امریکہ میں مدنی چینل شروع ہوا, یہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ ایک پوزیٹیو جو اس کا ایک انداز ہے نا, اس کی برکت ہے کہ دنیا میں دعوت اسلامی کو قبول کر لیا جا رہا ہے, اور ہمارے لیے راستے ہموار ہیں, اور انشاءاللہ عزوجل اس راستے پہ چل کر ہم اصلاح امت کا جو ذہن ہے ہمیں جو دیا گیا الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی کے پاس ہے, انشاءاللہ یہ ذہن لے کر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ نہ دعوت اسلامی سیاست میں آئی ہے نہ دعوت اسلامی سیاست میں آئے گی انشاءاللہ. دنیا بھر میں جاؤں گا سنت پھیلاؤں گا, دنیا بھر میں جاؤں گا سنت پھیلاؤں گا, چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو, مرشد کے فرمان پر مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنے سے دس نیکیاں زیادہ ملتی ہیں. میرا نام محمد فرید اتاری ایڈوکیٹ ہے, میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں پریکٹس کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر ایک عورت کو سنگل طلاق دے دی جائے, طلاق واحد جسے کہیں, تو یہ ہمارے دوستوں میں اکثر اختلاف رہتا ہے ہمارے یہاں گفتگو کرتے ہوئے کہ ایک طلاق گزر جائے اور اس کا تین شوہر گزر جائیں تو وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے بھی اور دوسرے مرد سے بھی شادی کرنے کے لیے آزاد ہو جائے. اب یہ ہے کہ طلاق اگر واحد ہوئی ہے تو اس کا شرعی لحاظ سے کیا معاملہ ہے کہ اگر سنگل طلاق اگر ہو گئی اور تین مہینے گزر گئے ہیں اور رجوع نہیں ہوا تو وہ دوسرے کسی مرد کے لیے کس طرح حلال ہوگی, اور اگر دوسرے کسی مرد کے لیے حلال ہوتی ہے پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس وہ کس طرح آ سکتی ہے؟ سر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی خدمت اسلام اور دین کی خدمت میں بہت بڑا کام کر رہی ہے, خصوصاً مدنی چینل کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا بہت اچھا سلسلہ ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ دینی معلومات ملتی ہیں. جزاکم اللہ. آمین آمین. ماشاء اللہ. میں دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کی طرف رجوع کروں گا کہ طلاق رجعی کا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے, ایک طلاق کا, اس کے متعلق کیا کیا مدنی پھول آپ سوال کے ذمن میں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, الطلاق مرتان, طلاق دو مرتبہ, فإمساكٌ بمعروف او تصریحٌ بإحسان. ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو دے دے تو یہ دونوں ایک دی ہوں تو وہ بھی رجعی کہلاتی ہے, دو طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہوں تو وہ بھی دونوں رجعی طلاق کہلاتی ہیں. رجعی یعنی رجوع, جس میں رجوع کی گنجائش ہے اس لیے اس کو طلاق رجعی کہنا. اب اس کا طریقہ کار اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایک طلاق یا دو طلاق کی صورت میں جو طلاقیں رجعی ہوں اس میں مرد اگر عدت کے دوران عورت سے رجوع کر لے, وہ رجوع چاہے زبان کے ذریعے سے ہو یا دوسرا جو طریقہ اس کا بالفعل رجوع کا بیان کیا گیا ہے اس کے طریقے سے ہو, تو دوران عدت رجوع کرنا سے وہ عورت دوبارہ اسی کے نکاح میں برقرار ہے, اب اس کو مزید نہ تو کسی نکاح کی حاجت ہے نہ ہی کسی اور معاملے کی ہے, بس اس نے رجوع کر لیا, یعنی ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں دی ہوں یہ کہے میں نے تمہیں واپس لیا, میں نے تمہیں نکاح میں پھیر لیا, یا بالفعل رجوع کی صورت ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا. یا عورت کو نہیں کہا, کہیں اور کسی مجلس میں لوگوں سے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو واپس لے لیا, تو ان میں رجوع کی گنجائش ہے, رجوع کر سکتا ہے, اور اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس کا رجوع ثابت ہو گیا تو اب اس عورت کو آگے نکاح کرنا کسی سے جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کے نکاح میں برقرار ہے. اور اگر عدت گزر گئی رجوع نہ کیا تو یاد یہاں ایک یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ عدت جو ہے وہ عورت کے اعتبار سے مختلف ہے, یعنی اگر ایسی عورت جو حاملہ ہے تو اس کی عدت شریعت مطہرہ نے جو بیان کی ہے وہ ہے وداع حمل, یعنی بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے, اور اگر غیر حاملہ عورت ہے تو اس صورت میں اس کی عدت تین طہر, تین حیض آ جانا, اس سے اس کی عدت پوری ہو جائے گی. یعنی عورت کے جو مخصوص ایام ہیں وہ طلاق کے بعد تین مرتبہ آ کر ختم ہو جائیں تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اس پیریڈ کے اندر. عوام اسی کو تین ماہ عموماً تعبیر کرتے ہیں تین ماہ کے اعتبار سے, تو تین ماہ ایسی عورت جس کو پیریڈ وغیرہ آتے ہوں تو اس کی عدت تین ماہ نہیں ہے بلکہ وہ مخصوص تین جو ہے وہ ماہواریاں ہیں, جب وہ آ کر ختم ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اس دوران اگر شوہر رجوع کر لیا تو وہ دوبارہ اسی کے نکاح میں برقرار ہے, اس کا رجوع ثابت ہو گیا. عدت کے دوران رجوع نہیں کیا, عدت گزر گئی تو اب نکاح سے نکل گئی, اب اگر یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل لیں, کوئی سولو کی صورت ہو جاتی ہے ان میں, تو نئے نکاح کے ساتھ یہ اس کے نکاح میں عورت آ سکتی ہے, کیونکہ ایک طلاق یا دو طلاقیں یہاں پہ دی گئی ہوں تو اس صورت میں عورت حلال وغیرہ کی حاجت نہیں ہوتی. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, بس اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا اس کے لیے یہاں تک کہ وہ عورت آگے کسی اور سے نکاح کرے, اور پھر اس کا پورا حلال شرعی کا جو پورا طریقہ کار ہے. تو لہذا اور طریقہ بھی بہتر یہی ہے, اولاً تو صلح صفائی سے ویسے ہی کام چلانا چاہیے, طلاق تک نوبت ہی نہ آئے, طلاق تک بالفرض نوبت آ جاتی ہے, کیونکہ جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء اس آیت مبارکہ کے اندر کہ اگر گھر کے اندر کوئی ایسی ناچاکی ہو جائے تو نا اتفاقی والی صورت ہو جائے تو عورتوں کو پہلے تو نصیحت کرو پھر دیگر طریقے کے ساتھ سمجھایا جائے دونوں طرف سے کچھ افراد مل کر بیٹھ کر کوئی صلح کی صورت نکالیں پہلے یہ کیا جائے اگر بالفرض کسی طرح بھی نبھانا ہو سکا تو اب یہ ہے کہ مرد طلاق ہی اگر نوبت ہے تو ایک طلاق دی جائے اسی کو بہتر طریقہ کہا گیا ہے کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیں اس کی جیسے ہی عدت ختم ہوگی وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی اب اس کا فائدہ آپ دیکھیں کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بس غصے میں آئے تو فوراً 1 2 3 کر کے تینوں دے کے ایک ساتھ ہی فارغ کرتے ہیں یہ برا طریقہ ہے بدعت اس کو کہا گیا طلاق بدعت کا طریقہ کہا گیا اور ممنوع ہے اور ایک ساتھ تینوں طلاقیں دینے والا شخص جو ہے وہ گناہ گار بھی ہوتا ہے لیکن طلاقیں بھی واقع ہو جاتی ایسا نہیں ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دیں تو ایک شمار کی جائے گی نہیں بل تینوں طلاقیں دی ہیں تو تینوں طلاقیں چاہے ایک سانس میں دی جائیں ایک ہی مرتبہ دی جائیں ایک ہی مجلس میں دی جائیں تینوں طلاقیں ہی شمار ہوں گی تو لہذا جب کبھی ایسا بالفرض نوبت یہاں تک پہنچتی ہے تو ایک طلاق رجعی دے کر عورت کو وہ اپنی عدت گزارے گی اگر اس دوران ان کے رجوع کی کوئی صورت ہوگی تو فابیہ اگر رجوع نہ ہو سکا تو یہ عدت گزرتے ہی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدت گزرتے ہی جیسے ہی وہ نکاح سے باہر ہوگی اب بھلے سال دو سال بعد ان کا پھر کوئی صلح کی صورت ہوتی تو نئے نکاح کے ساتھ گھر تو آباد ہو سکتا ہے اس سے گھر جو ہے وہ ان کا اجڑے گا نہیں ماشاءاللہ آپ نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب سماعت کیا یہاں پر ضمناً گھر گھرستی کے حوالے سے الرجالون قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء کے متعلق ہمارے رہنمائی کی گئی اور اس میں یہی ہے کہ پہلے آپ اگر گھر میں سے ناچاکیاں ہو گئی ہیں تو انتہائی قدم کیونکہ طلاق تو ایک انتہائی قدم ہے فائنل اسٹیج ہے تو اس سے جانے سے پہلے کچھ ناراضگی بستر کی علیحدگی اور کافی اس طرح کے مطلب کے کچھ تحدیدی معاملات ہیں وہ پہلے کریں مفسر نے لکھا ہے کہ اگر عورت سلیم الفطرت ہے تو آپ کی تھوڑی سی اس طرح کی کوششوں سے وہ راہ راست پر آ جائے گی مگر ایک بات میں یہاں مدنی چینل پر ضرور عرض کرتا چلوں کہ طلاق میں ہر وقت عورت ہی کی غلطی ہو یہ لازم ہی نہیں ہوتا مرد اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر رکھے مرد اپنی ہزارہ کوتاہیاں کرنے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ میں ہی ہوں عورت کی ایک کوتاہی بھی اس کو قابل قبول نہیں ہے جبکہ عورت کے بارے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی اس کی مثال دی گئی کہ اس کی طبیعت میں کجی ہے وہ مطلب کہ ٹیڑھا پن کرتی ہے تو ہمیں تو اس کے ساتھ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس کے ساتھ صلح کرنی ہے اس کے ساتھ بنا کر رکھنا ہے نبھاؤ پیدا کرنا ہے اب شوہر زیادتیاں ظلم کرتے کرتے کرتے کرتے وہ ظلم و زیادتیوں کی حدیں پھلانگتا چلا جائے اور عورت کے لیے ایک ہی سبق دیتا رہے کہ بس تو میں جو کرتا ہوں تو چپ چاپ برداشت کر تو بعض اوقات اس سے بھی گھر آخر کا ربر کھینچتے کھینچتے کھینچتے کھینچتے کتنا کھینچے گا ٹوٹے جائے گا تو آپ کھینچتے کیوں اتنا آپ بھی تو مطلب اس عورت کے لیے یہ خدا سے ڈرنے کا تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ان کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ لیا ہے تو یہ تو ہم نے مطلب کہ نکاح کے ساتھ اپنے ساتھ ان کو وابستہ کیا ہے تو ان کے جو حقوق ہیں یہ کچھ نہیں یعنی مرد کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے مرد کی اپنی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس کی کوئی نرمی نہیں ہے کہ تم میں سے بہتر ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہے ان کے لیے نرم ہو یہاں ایسا حال نہیں ہے بالکل گھر کا ماحول عجیب و غریب کر کے رکھا ہے جیسے کہ گھر میں جب مرد آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شیر ببر آ گیا سارے خوف کے مارے سہم جاتے بچے سہم جاتے ہیں عورت سہم جاتی ہے کہ اب ہوگا کیا یہ گھر آ گیا ہے اب رات کب نکلے نہ صبح ہو نہ جلدی گھر سے جاوے تو کچھ سکھ کا سانس ہم لیں اب ایسا اگر گھر میں ماحول آپ کی وجہ سے بنا ہوا ہے تو خود آپ اپنے کردار کا جائزہ لیجئے کہ آپ کی سیرت لوگوں کے لیے دلچسپی کا حوصلے کا اور فرحت کا سبب کب بنی؟ گھر میں آنا ہے کھانے پر چک چک چک چک، چائے پر چک چک چک چک، وہ دو الفاظ بیچاری عورت بولنے کے لیے آئی تو اس کو چک چک، وہ پورا دن انتظار کرتی تھی کہ آپ آؤ تو دو باتیں وہ گھر میں کرے تو صحیح، اب وہ بھی کرنے کے لیے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، چک چک چک چک، آپ کو ایک آنکھ بھاتی نہیں ہے، آپ کو سمجھ آتی نہیں ہے، اور پھر آپ سامنے سے جو اس کو جو دو لفظ کہتے ہیں، عورت کو تو ہر حال میں شوہر کے حقوق ان کے اس کے مطلب ترکیب رکھنی رکھنی ہے، میں اب عورت کو کیا سمجھانے کے لیے بیٹھوں، یہ ایک عورت بد زبان بھی ہوتی ہے، اپنی زبان سے تکلیف بھی دیتی ہے، تو میں کہہ چکا نا کہ اس کی طبیعت میں کجی ہے، وہ کرتی ہے اس طرح کی چیزیں، لیکن میں تو چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کا یہ ذہن دوں کہ آپ صبر و برداشت کرو، اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اجر ملے گا، گھر توڑو مت، حتی الامکان کوشش کرے کہ گھر آپ کا چل پڑے بس، اور یہ چلتے چلتے رہے، کیونکہ جب شادی کے بعد بچے ہوتے ہیں، اب جو طلاق ہوتی ہے نا، تو جہاں یہ دونوں مرد اور عورت کو نقصان پہنچتا ہے، خاندان کے خاندان آپس میں دشمنیاں لڑائیاں اور نفرتوں کی فضائیں قائم ہوتی ہیں، وہیں ان بچوں کا مستقبل جو ہے نا وہ پورا داؤ پر لگ جاتا ہے، اب یہ بچے بےچارے اجڑ گئے، تو ایسا کام اپنے کائے کریں، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی نوبت آئی گئی جیسا کہ ابھی ہماری رہنمائی کی گئی، تو بہت ہی عمدہ انداز میں ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اگر ایسی نوبت آئی گئی ہے تو پھر اس انداز سے رکھے کہ اگر دو ماہ پانچ ماہ سال ڈیڑھ دو سال کے بعد کوئی ایسی صورت حال خاندان کی افراد کی دونوں کے ذہنوں کی اگر ہم آہنگی ہو جائے، تو کمپرومائز کی صورت ہو جائے، تو نکاح کا دروازہ تو کھلا رکھیے کہ ایک بار پھر مطلب کہ آپس میں بغیر کسی اور طریقے کار کو اختیار کیے بغیر آپ آپس میں نکاح کر کے اپنا اپنے خاندان والوں کا اور اپنے بچوں کا مستقبل تو سنوار سکیں، اور عموماً طلاق یاد رکھے غصے میں ہوتی ہے، اور یہ عورت کو میں ضرور یہ مشورہ دوں گا اسلامی بہنوں کو کہ جب بھی اپنے شوہر کو غصے کی حالت پہ دیکھیں، ایسی کیفیت پہ دیکھیں، خدا را کفل مدینہ لگا لیں، آپ نے ایک الفاظ بولا اتنے سامنے سے تینوں اینٹیں مار دینی ہے، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کا، رونا ہی رونا ہے کہ یہ کیا ہوگا، وہ اس میں لمحہ نہیں لگتا، پھر رونا ہے پچھتانا ہے، مرد کا پچھتانا ہے، مرد کا رونا ہے، عورت کا رونا ہے، خاندان کا رونا ہے، وہ آٹی ہو جائے گی، گھر میں چیکو پکار ہو جائے گی، بے عزتی الگ ہوگی، طرح طرح کی تہمتیں باتیں طرح طرح کی باتیں ہوں گی، آپ عورت کو میں اسلامی بہن کو میری اسلامی بہن کو میں عرض کرتا ہوں، اے میری بہن چپ ہو جا، آپ خاموش ہو جاؤ، اللہ سے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اجر ملے گا، شور کی غیبت مت کرو، اس کی برائی مت کرو، بس صبر کرو، آپ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اگر آپ کا شور آپ پر زیادتی کرتا ہے تو، اور شوہر پر زیادتی مت کرو، نرمی اختیار کرو، اس عاجزی کا بازو بچھاؤ اس کے آگے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ پر حاکم بنایا ہے، آپ کا افسر ہے یہ، گھر کا افسر ہے یہ، تو یہ چند مدنی پھول اگر ہم نے آپس میں بردباری تحمل مزاجی کے ساتھ گھر چلایا جو دونوں کے لیے ضروری ہے، تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ گاڑی چل جائے گی، مگر یہاں چونکہ مرد بہت زیادہ ضرورت کر جاتا ہے، اس لیے خاص میں نے اسلامی بھائیوں کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ویسے بھی روایتوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو تو اس کی جو برائیاں ہیں نا یہ تم سے مطلب صرف نظر ہو جائیں گی، اس کی اچھا کچھ تو اچھائی ہوگی، ارے ایک ہی تو ہوگی، ایک تو ہوگی تو وہ ایک ہی میں گزارا کر لو بھائی، کہ چلو یہ ایک چیز ہے چلو ہو رہا ہے گھر چلا لو، ٹوٹ پھوٹ مت کریں، پتہ چلا ہے کہ طلاقوں کی ایوریج بڑھ گئی، اس لیے میں نے تھوڑا دو جملے بولنا، زیادہ مجھے ایسا لگا کہ میں کچھ دو جملے عرض کروں، بہت اچھا ماشاء اللہ، بات سب باقی ایسے ہی اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ یعنی دار الاتاؤں میں شاید ہی کوئی تاریخی دن ہو بلکہ یاد ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں، طلاق کا مسئلہ نہ آیا، نہ ہے طلاق کا مسئلہ نہ ہے، اور ایسا پھر بعد میں اتنا پچھتاوا، دھاڑے مارتے ہیں روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اب کیا کرے گا، کوئی وہ راستہ بتائیں، کوئی اب طریقہ بتائیں، ایسا جی کرتا ہے کہ ان کی موویاں بنائیں، یہ جو اجڑ گئے نا ان کی موویاں بنا مدی چینل پر دکھائیں گے، دیکھو اجڑے والے جو اجڑے ہوئے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو اس کیفیت سے بچنا، اور پھر بعد میں طلاق ہونے کے بعد بھی جھوٹ بھی بول کر اپنی طلاق بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی طبقہ ہے, ہو گیا اب طلاق ہو ہی گئی, واقعی ہو گئی, اب یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنی طلاق بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور طلاق ہو جانے کے باوجود پھر ساتھ رہنا, اللہ اکبر, یہ کتنی مطلب بس یہ عجیب و غریب, بھائی یہ کہہ رہا کہ وہ مزاج غصہ گھر میں لڑائی جھگڑے اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں اسلامی بہن بالخصوص کفل مدینہ لگائے, عاجزی کرے اور شوہر کی خدمت کرے, شوہر کی طرف سے ہونے والی کسی بھی طریقے کی زیادتی یا ظلم کا اگر وہ اللہ نہ کرے شکار ہوتی ہے تو صبر کرے. یہ آزادی نسواں کے نام پر آ کر اپنے شوہر کے آگے مطلب کہ وہ گردن اٹھا کر کھڑی نہ ہو جائے. گھر توڑوانا ہمارا کام نہیں ہے, گھر توڑوانا ہمارا کام نہیں ہے. آپ کسی فلسفے پر نہ جائیے, میں شوہر اور بیوی دونوں کو کہہ رہا ہوں, آپ کسی فلسفے پر مت جاؤ, ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث میں جو کچھ آیا نا آپ کے لیے اس پر عمل کرو, خلاص. اس میں جتنی آزادی ہے اتنی آزادی ہے, اس میں جتنی قید ہے وہ قید ہے, اس کے علاوہ اس کے آگے ہم نہ بڑھیں. یہ ایک مطلب مدری چینل کا یہ پیغام آپ قبول فرما لیں. بہت زیادہ مطلب در ہم بھی کوئی جنگل میں تو رہتے نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ کان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی آواز آتی رہتی ہیں کہ ماحول کچھ اس طرح کا بے باک ہو گیا ہے کہ بس عورتیں بھی کچھ حد سے آگے تجاوز کرنے لگی ہیں آزادی کے نام پر اور بہت ساری چیزوں کے نام پر. مرد ہی کیوں, قرآن نے حدیث نے جو مرد کو مقام دیا, آپ کا کوئی فلسفہ اس مقام کو گھٹا نہیں سکتا. قرآن اور حدیث نے آپ کو جو مقام دیا, آپ کو جو ٹھہراؤ دیا, آپ کا جو اسٹیٹس بیان کیا, اب یہ بدل نہیں سکتا, یہ بدل نہیں سکتا. اگر آپ اس نیچر سے ہٹ کر کوئی کلچر کریئٹ کرنے کے لیے جائیں گے تباہی و بربادی ہوگی. جو قرآن اور حدیث نے ہمیں ایک عادت اتوار مزاج دے دیا, اس عادت اتوار و مزاج پر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے لیے اتنے ارشادات عطا فرمائے, مردوں کے لیے اتنے ارشادات عطا فرمائے, اپنی سیرت کے حوالے دے دے کر فرمایا کہ میں اپنے گھر کے لیے بہتر ہوں, میں گھر کے لیے اچھا ہوں. کچھ سرکار کی سیرت موجود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں وہ موجود ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا ثابت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. دو دفعہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امی جان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا ہے. پہلی مرتبہ میں وہ آگے نکل گئے, دوسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. ایسے دل جوئی کے واقعات میں نے پڑھے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ کیے ہیں. ان کا آپس کا تعلق دیکھتے ہیں دوسرے کو منہ پر کے اوپر مار دینا اور یہ کرنا, بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر جلوہ فرما ہو کر مسکراتے رہنا, اتنے خوبصورت زندگی کے لمحات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ارے پڑھے تو صحیح اس کو یار, پڑھے تو صحیح. صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات پڑھے تو صحیح, کیسے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور کیسی نرمی اور پیار کے ساتھ انہوں نے انداز اختیار کیا, اور کیسے اپنی عورتوں پر یہ شفیق تھے. ہم بھی ہو جائیں. اب خالی مرد کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو کر بولا کہ بھائی تم میری کر, میں کچھ نہ کروں, یہ نہیں کرنا یار. سب یہاں پر معاشرے کا ایک اور زاویہ بھی میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا, بڑے زبردست جاندار, اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے. ٹو دا پوائنٹ آپ نے الحمدللہ مدنی پھول عطا فرمائے, مگر یہ کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ اور ڈیو ٹو لاجک بھی اگر ہم دیکھیں نا کہ اسلام کے احکامات, یہ ہماری اسلامی بہنیں اگر غور کریں, یہ اصل میں ان کے تحفظ ہی کی خاطر ہے. آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر یہ اسلامی بہنیں جو شریعت مطہرہ کی چادر سے یا شریعت مطہرہ کے تقاضوں سے باہر نکل کر جب آتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے, اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اور اسلام سے قبل عورت کی کیفیت تھی کیا, حالات تھے کیا, ذرا آپ ہسٹری کو اٹھا کر تو دیکھیے. جو الحمدللہ رب العالمین عورت کا تقدس, اس کا حفاظت, اس کی عصمت, اس کی عزت کا تحفظ اسلام نے فراہم کیا ہے, میری بہنوں اس سے پہلے تھا کیا؟ ثم الحمدللہ رب العالمین وہ تمام تر ترکیبیں جو آج معاشرے میں الحمدللہ اسلام کے مطابق اختیار کی جائیں, تو یہ آپ کے ایمان کی, آپ کی عزت کی, آپ کی عصمت کی حفاظت ہی کے واسطے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہمارے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہو رہا ہے, دیکھو دنیا یوں کر, دیکھو دنیا میں یوں ہو رہا ہے, وہاں عورتوں کا یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہ مت دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کہ ہماری صحابیات کیا کرتے تھے. اللہ اللہ، آپ مسلمان ہو نا بھائی، تو آپ کا آئیڈیل ہماری صحابیات ہے. آپ کا رول ماڈل یہ مغربی تہذیب کی عورتیں نہیں ہیں. اللہ اللہ اللہ اللہ، آپ کا رول پہلے تو یہ طے کرے گا آپ کا رول ماڈل کون ہے. حق حق، آپ چلے یہ طے کر لیں، محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ خاتون نے جنت رضی اللہ عنہ کی یادیں ہم منائیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی یادیں ہم منائیں، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یادیں ہم منائیں، اور کتنی ازواج مطہرات ہیں جن کی یادیں ہم منا رہے ہیں، کتنی صحابیات ہیں جن کی یادیں ہم منا رہے ہیں، کتنی مطلب ہستیاں جن کی یادیں ہم منا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. آپ بولیں گے کہ جناب وہ دور تھا تو یہ دور ہے، اس دور نے ہمیں کیا دیا ہے؟ وہ ترقی کا دور تھا یا تنزلی کا دور ہے؟ اللہ اللہ، آپ دیکھو نا مسلمانوں کی وہ ترقیاں جو آج سے سینکڑوں برس پہلے تھی وہ آج کدھر ہیں؟ چلے پروف کریں نا، مسلمان آزاد ہو کر کون سی ترقی کر گیا؟ مسلمان آزاد ہو کر تنزلی میں گیا ہے. جب مسلمان اس طرح کی آزادی کی باتیں نہیں کرتا تھا جو مغربی تہذیب سے ہمیں ملی ہیں، جو مغربی طرز سے ہمیں ملی ہیں، جو مغربی لیکچر سے ہمیں ملی ہیں، ویسٹرن کلچر سے ہمیں ملی ہے، جب مسلمان اس آزادی کی بات نہیں کرتا تھا، اسے قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث پاک، صحابی اور صحابیات اور ان کے بزرگان دین کے حوالے سے جب اسے اپنی زندگی گزارا، وہ ترقی کرتا تھا. سائنٹسٹ ہمیں بنتے تھے، بڑے بڑے لوگ ہمارے اندر پیدا ہوئے مسلمانوں میں. آج دنیا میں تعلیم بہت بڑھ گئی ہے، ترقی کدھر ہے ہماری؟ آج مسلمان جس تعلیم اور جس ترقی کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے، مسلمان کا نام کدھر ہے؟ بار بار کتنی ترقی ہے جنہیں مسلمانوں کے نام ہے، کہاں ہیں ترقیاں؟ نہیں ہے. اس لیے صرف یہ آزادیاں ہیں، یہ وقتی طور پر مطلب سمجھیے کہ ایک آزادی یوں پسند آتی ہے، آزادی یوں پسند آتی ہے نا، آزاد ہو گئے، مگر یہ آزادی ہمارے لیے قید کا سبب بنے گی، بن سکتی ہے یہ آزادی ہمارے لیے. اس لیے اس آزادی کو چاہنے کے بجائے آقا کی حدیث میں نظر رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت. اور تمہیں کہا کس نے ہے کہ غیروں کے طریقے کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو، ان کے انداز کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو، ان کے مال اور ان کی ترقی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو، کہ دنیا تو ان کے لیے برتنے کے لیے. تو یہ انداز درست نہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ انداز درست نہیں ہے. آپ بولو گے یار وہ طبقہ ہے ہی نہیں جس کو تم بول رہے ہو، ہم کہاں یہ کر رہے ہیں، یہ ہوگا نا. تو آپ کو اگر یہ پتہ ہے، اگر یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو انداز آپ کو دے رہے ہیں وہ غلط، وہ باتیں تو یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ باتیں درست ہیں اور ایسا کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا، نیکی کی دعوت دینے کے لیے میدان عمل میں آئی ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو روک سکیں. اور گھر گھر مدنی چینل شروع کیجئے، انشاءاللہ تعالی مدنی چینل دے کر اللہ نے چاہ تو فرق پڑ جائے گا. ایسی اسلامی بہنوں کے میرے پاس بہاریں موجود ہیں جو جینس کی پینٹ اور بلاؤز پہنتی تھی، ٹی شرٹ اور جینس کی پینٹ ہے، دوپٹہ تو اب پتہ نہیں ادھر کسی پٹے پٹے پہ چلا گیا، سمجھ نہیں آ رہی. لے دے کر آزادی کے نام پر پہلے تو برقع گیا، پھر آزادی کے نام پر چادر گئی، پھر آزادی کے نام پر دوپٹہ گیا، اب تو مردوں والا لباس آ گئے عورتوں کے پاس. بال بھی مردوں والے ہو گئے، لباس بھی مردوں والے ہو گئے، جوتے مردوں والے ہو گئے، انداز مردوں والے ہو گئے، کیونکہ وہ مردے کا مرد کے شانہ بشانہ چلنا ہے نا، مردوں والے ہو گئے. پتہ نہیں چال بھی مردوں والی ہو گئے تو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں پڑی کیا ہو گیا. اور مرد چلے عورتوں کے بھی چلنے کے لیے، وہ بالیاں لگا رہے ہیں، چٹیاں بھرا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے، وہ الٹا ہی چل گیا، کچھ سمجھ نہیں پڑی. سائیکل سیدھا کرو، یہ الٹا چل رہا ہے. تو اب ایسی بہاریں ہیں میرے پاس کہ اس طرح کی جینس کی پینٹ پہننے والی لڑکیاں مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ شرعی برقع پہننے والی اسلامی بہن بن گئی ہیں. یہ بہار ہے ہمارے پاس، ماشاءاللہ. ہم تو اجتماع میں آتی ہیں اور بتاتی ہے کہ ہمارا حال یہ تھا، وہ مدنی چینل ہماری سمجھ میں آ گیا، اس نے ہم کو بدلا ہے. مرحبا، یہ بدلتا ہے چینل. مرحبا مرحبا، یہ چینل بدلتا ہے. یہ الحمدللہ دنیا کا ایسا واحد چینل ہے جو گھر بیٹھے بدل کے رکھ دیتا ہے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. بٹھا کر دکھا دو. ایک اسلامی بہن کے بارے پتہ چلا ہے، بھائی تو نہیں بولوں میں جانتا ہوں، پتہ نہیں ہے کون ہے کیا ہے، پتہ چلا ہے باہر، پتہ ہے مجھے کہ اس نے واقعی مدنی، وہ یہی اسی طرح کا اس کا حلیہ تھا اور اس کا اپنا بیان ہے کہ میں وہ ٹیون کر رہی تھی اس میں مجھے ایک نظر آئے اور اس کو دیکھ کر مطلب کہ میں مجھے ان کی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی اور میں تبدیل ہو گئی اور وہ نظر آنے والا کوئی اور نہیں میرا پیر ہی تھا. اسلام آباد میں بھی اس طرح کی بہار سامنے آئی. مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ان کو ان کے بچوں کی امی نے بتایا کہ اجتماع میں ایک نوجوان خاتون پینٹ شرٹ اور اس طرح جینز اور شرٹ جو آپ بتایا آپ نے اس طرح لباس میں آئی اور اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے بعد میں بتایا اس اجتماع کے دوران وہ بیان سنا انہوں نے ذکر و دعا میں شرکت کی اور دعا میں رو رو رو رو کے مطلب وہ گر گئیں اور بعد میں گرے ہوئی وہیں سے کوئی چادر وغیرہ دوپٹہ کسی کا کھینچ کر اپنے سر پہ لیا چادر مانگ کر ادھار گھر والوں سے جن کے گھر میں اسلام بہنوں کا اجتماع لے کر گئیں اور بعد میں انہوں نے باہر بتائی کہ میں مدنی چینل میں اسٹوڈنٹ ہوں فلپتنی کسی یونیورسٹی کی اور میں نیٹ پر مدنی چینل دیکھا دعوت اسلامی کا اتنا مجھے اپیل کیا کہ میں نے اسلامی بہنوں کا اجتماع ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ ہیں کدھر دعوت اسلامی والے کدھر ہیں تو مجھے کسی نے بتایا کہ ادھر اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ماشاءاللہ وہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں آئیں توبہ کی مدنی حلیہ اپنایا اب الحمدللہ عز و جل اسی اجتماع میں ہفتہ وار اجتماع بیان کرتی ہوں. مدنی برقعہ اپنایا ماشاءاللہ مرحبا. جب یہ طلاق کی نوبت نہ آئے اس سلسلے میں میرے ذہن میں تھا کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ کا جو ایک وی سی ڈی بیان ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. میں مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہوں گا کہ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ نے اس معاشرے کے اہم ترین موضوع پر بہت زبردست و منفرد مدنی پھول عطا فرمائے. یہ جو یہ بالآخر ایٹ لیسٹ پوزیشن ہوتی ہے کہ بندہ بولتا ہے کہ میں ڈیوس لے لوں طلاق دے دوں یہ کر دوں وہ کر دوں وہ حالات ہی پیدا نہ ہونا وہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو وہ مخالفت اور وہ مطلب نوک جھونک کی وہ پوزیشن آئے ہی کیوں کہ جس کی وجہ سے یہ اسباب اختیار کرنے پڑے. تو عاجزانہ التجا ہے کہ آپ مکتبۃ المدینہ کے ذریعے اگر آپ کے ہاں آپ کے شہر میں مکتبۃ المدینہ موجود ہے تو وہاں پر ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا وی سی ڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. یہ امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کا غالباً مدنی مذاکرہ ہے جس میں الحمدللہ سوال و جواب کی روشنی میں مختلف معاشرتی اور گھریلو معاملات پر باپا سے سوالات کیے گئے اور باپا نے بڑے احسن انداز سے الحمدللہ رب العالمین اس کے جوابات ارشاد فرمائے. اور اسی طرح الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے فیضان سے نگران شورا دامت برکات العالیہ کے بیان کیسا ہونا چاہیے کہ ایک سیریز چل رہی ہے سیریز ہماری اصطلاح نہیں مطلب سلسلہ چل رہا ہے کیسا ہونا چاہیے اس میں دو بیانات ہیں ایک تو بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اور دوسرا ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ یہ مطلب جس کی ڈی وی ڈی بھی ہے وی سی ڈی بھی ہے اور دونوں ایک ساتھ الحمد پورا ایک کمپلیٹ پیکج کے طور پر الحمد ترکیب آ گئی ہے. نگران شورا دامت برکات العالیہ کا بیان بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اور شوہر کو کیسا ہونا چاہیے آپ اسے بھی ملاحظہ فرمائیں اسے بھی سماعت فرمائیں. بیوی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے شوہر کو چاہیے کہ یہ دیکھے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. میں تو کہوں گا دونوں کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم دونوں کو کیسا ہونا چاہیے ایک مدنی پھول. اور دوسرا یہ کہ قبلہ نگران شورا دامت برکات العالیہ نے ایک اور بات جو جس طرف ہماری توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں آج کل سچویشن کیا ہے کنڈیشن کیا ہے تو اس میں نگران شورا مدض اللہ علیہ کا ایک بیان میرے ذہن میں آ رہا ہے ترقی یا بے حیائی غالباً ہے نا ترقی یا بے حیائی یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نگران شورا کے درجے بلند فرمائے شیخ کامل کے فیضان سے الحمدللہ ایسے امر کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ہم جسے ترقی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت فارورڈ ہیں اور بہت فارورڈ ہونا چاہیں اور 21ویں صدی آ گئی اور یوں ہونا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے یہ ترقی کے نام پر جو آج کل ہمارے ہاں بے حیائی کا رجحان بڑھتا بڑھتا بڑھتا اور اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ اس بیان کو آپ ضرور سماعت فرمائیے ترقی یا بے حیائی. میں نے تین چار بیانات کے حوالے دیے میں ریوائز کرتا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی وی سی ڈی مدنی مذاکرے پر مشتمل گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے کیسا ہونا چاہیے کہ سیریل میں سلسلے میں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور پھر یہ چوتھا بیان ترقی یا بے حیائی آپ انشاءاللہ عزوجل اس سے ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اور ہاں جہاں تک تعلق اسلامی بہنوں کے حوالے سے بات کا تو نگران شدہ دامت برکات العالیہ کا ایک اور بیان بھی یاد آ رہا ہے. الحمدللہ اسلامی بہن نے تربیت بھی فرمائی. بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے کہ بینگ اے ڈاٹر آپ کو کیسا ہونا چاہیے, اور اندر سڑے کے بہنیں سب گھروں میں موجود ہیں, بیٹیاں ہیں الحمدللہ, بیٹی کی پرورش بھی, بیٹی کی پرورش کے موضوع پر بھی جانے. تو آپ بس مدنی چینل دیکھتے رہیے. فیضان امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ سے الحمدللہ رب العالمین وہ تمام تر اسکلز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں کہ جو واللہ بینگ اے پرسن, بینگ اے مسلم, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے ڈاٹر, بینگ اے ہسبینڈ, بینگ اے وائف, آپ جس انداز سے اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں اس زاویے سے آپ مدنی چینل کو دیکھیں تو صحیح, واللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کا ایسا سامان ہوگا کہ آپ خود حیران ہوں گے. انشاءاللہ نیت کر لیجیے ان شاء اللہ عز و جل کہ اپنے روزانہ کے شیڈیول میں, روزانہ کے جدول میں مدنی چینل کو دیکھنا, اور پھر مکتبۃ المدینہ کے تحت جو یہ ترکیبیں ہوتی ہیں الحمدللہ رب العالمین جن سے ہماری شرعی رہنمائی کا سامان ہوتا ہے, اور اس انداز سے سامان ہوتا ہے کہ جو عوامی لینگویج ہے, ایسا نہیں کہ مطلب کہ سمجھ ہی نہ آئے بات, نہیں, بالکل وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ آپ شرعی معاملات کو عوام کے اذہان و قلوب میں اس انداز سے اتارتے ہیں کہ ہر ایک کے دل و ذہن میں گھر کر جاتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا شیخ طریقت کے درجے بلند فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی بھائی اور اسلامی بہن, مدنی چینل سے دیکھتے رہیے, مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, اور اپنے آپ کو مدنی ماحول سے ایسا وابستہ کر لیجئے کہ مدینہ ہی مدینہ ہو جائے. بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے بیان کا جو فرمایا, ایسا بیان ہے حضور یہ بیٹی کی پرورش کے حوالے سے. جب اسلامی بھائیوں نے یہ سنا فیضان مدینہ میں سنتے ہوئے کئی اسلامی بھائی رو رہے تھے دھاڑے مار مار, بیٹی کی پرورش ایسے کرنی ہے, ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں تھا. اگر جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ مل کر دیکھیں یہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, اگر ساتھ میں یہ بھی مل کر ہی دیکھ لیں بیٹی کو کیسا ہونا اللہ چاہیے. اللہ تو اس کی بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ اب ہم اپنی کمنگ جنریشن کو بچائیں. اب یہ جو ہو رہا ہے نا یہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دے, آمین. پچھلا تو روکے, اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں نا جو ویل اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, ان کو کبھی کسی کمپنی میں بلاؤ نا جس کا کھاتہ بگڑا ہوا ہوتا ہے, تو وہ جہاں سے انہوں نے لیا نا وہاں سے تو یہ کھاتہ تھرو کرنے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیچھے تک, لیکن یہاں پر یہ روک دیتے اور نیا اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ بنا دیتے کہ اب آج سے نا آپ اس طریقے سے کریے گا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کو سدھارنے سدھارنے, جب اس کو سدھار کے چار سال کے بعد فارغ ہیں تو اگلا چار سال کا یہ کھاتا خراب پڑا ہوا ہمارے پاس. تو جو خراب ہے اس کو صحیح کرنا ہے, لیکن اب مزید جب جا کے تب وہ اب مزید تو خراب ہونے سے بچائیے. تو اب جو ہمارے پاس یہ جو چار سال پانچ سال چھ سال سات سال آٹھ سال دس سال کی یہ جو جنریشن ہے, چاہے وہ مدنی منا یا مدنی منی ہے, اس کا تو حال درست کر دیجیے. اس کے لباس, اس کا انداز, اس کا کردار, اس کو تو بتائیے کہ بیٹو بیٹو تمہاری اصل یہ ہے, اللہ اللہ اللہ اللہ, تمہارا لباس یہ ہے, انداز یہ ہے, اٹھنا یہ ہے, بیٹھنا یہ ہے, نماز وغیرہ ہر ایک کا یہ بتائیے, ان کو تو بتا دیجئے اور ان کی اصلاح بھی کوشش کرتے رہیے تاکہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے یہ فرائض و واجبات و شریعت کے پابند ہو جائیں, اور جو ہاتھ سے چلا گیا اس کو کھینچ کر پھر ہم اپنی لائن پہ لے کر آ جائیں گے. ماشاءاللہ مرحبا. یہ اصل بیسک لوجک ہے جو بیٹی کی پرورش کے بیان میں موجود تھی. مرحبا. کہ ہم اپنی بیٹی کی پرورش یوں کریں کہ ہماری, کیونکہ یہ شیشی کی بوتل ہوتی ہے اور ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے, پھک سے اڑ جائے گی, ہلکی سی چنگاری اس میں آگ لگا دی. اللہ اکبر. اور ہم نے جس انداز سے اس بارود کے ڈھیر کو آزاد کیا ہوا ہے علمان والا کے ہمارے سامنے, ہمارے معاشرے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے, یہ سب آپ کے سامنے. تمہیں خاتون جنت کا واسطہ دیتا ہوں, تمہیں کربلا کی پردہ نشین خواتینوں کا واسطہ دیتا ہوں, اپنے آپ کو پردے میں لے لو, مان جاؤ میری اسلامی بہنوں, مان جاؤ. آپ کو لگتا ہے کہ میں ہی ایک بے حیائی کرتی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے, آپ کی اکیلی کی بے حیائی نے معاشرے کے کتنے لوگوں کو برباد کر کے رکھا ہوگا آپ کو نہیں اندازہ ہوتا, سارا محلہ تنگ آ گیا ہوگا آپ کو نہیں پتا ہوتا, کتنی لڑکیاں آپ کو دیکھ کر بیاہی کی طرف آتی ہوں گی آپ کو نہیں پتا. آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا مجھے دیکھ کر کوئی پردہ ختم کرے, اسے اچھا نہیں مجھے دیکھ کر کوئی با پردہ بن جائے. حق حق حق. کہ ایک بزرگ کے بارے میں, اس پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ دھاگا دکھا کر وہ بارش کے لیے جو دعا کی تھی, کہ یا اللہ اس دھاگے کا واسطہ تو بارش برسا دے. والدہ کے دھاگے میں یہی ڈھونڈ رہا ہوں, اللہ کرے کہ ایسا مطلب کہ ہمارا ذہن بن جائے اور ایسا پردہ ہمیں نصیب ہو جائے. جی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ, ہاں کچھ اسی طرح میں ڈھونڈ ہی رہا ہوں واقعہ. آپ جو پڑھنا چاہتے پڑھ لیں. میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش ہر دم عطا کر دے شرم و حیا یا الہی, عطا کر دے شرم و حیا یا الہی, عطا کر دے شرم عطا کر دے شرم و حیا یا الہی. پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 41 پر ہے. اخبار الاخیار میں ہے, سخت قحط سالی ہوئی, لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی. حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی, یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی. سبحان اللہ, میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی برکھا بارش برسا دے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ. میری جس قدر ہیں بہنے سبھی بدنی برقع پہنے, سبھی بدنی برقع پہنے ہو کرم شہ زمانہ, ہو کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے, ہو کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے. میری آقا کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو جو غم کھایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ میرے انتقال پر کہیں میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. اللہ اللہ, یعنی میرے کفن پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. آپ غور تو کرو یار, آپ کنیز فاطمہ ہو. حق حق. خدا را میں بے پردہ اسلامی بہنوں کو عرض کروں, خدا را ہمارے معاشرے پر ترس کھائیے. میں آپ کو ترس کھانے کی التجا کرتا ہوں اور خود کو با پردہ کر لیجیے. اس میں آپ کی بھی قبر آخرت کی بھلائی ہے اور اس معاشرے کی بھی اسی میں بھلائی ہے. اور خود کو پردے میں لے جائیے. عورت کا مطلب ہی چھپانے کی شے ہے, خود کو چھپا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. جس ترقی کو آپ ڈھونڈ رہی ہو یقین مانی وہ پردے میں, وہ بے پردگی میں نہیں ہے. آپ کو ترقی ملے گی پردے میں ملے گی. حق. ہاں آپ وہی عورت ہو, وہی طبقہ ہو جسے مرد زمین میں دفن کرتا تھا زندہ. اسلام نے آپ کو حیات, ایسی حیات دی کہ آپ کے حق بیان کیے. اسلام سے بڑھ کر آپ کے حقوق بیان کرنے والا کوئی دین نہیں ہے. اللہ اللہ, کوئی دین نہیں ہے. اسی اسلام نے آپ کو تحفظ دیا ہے, اسی اسلام نے آپ کو بقا دی ہے, اسی اسلام نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جو آپ اس سے اسلام دین اسلام سے پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں. اسی میں عافیت ہے, اسی کے دامن میں ہی پناہ ہے. آ جاؤ اسلام کے دامن میں چھپ جاؤ. حق. انشاءاللہ عزوجل آپ کو ترقی اور عروج نصیب ہوگا. انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ترقی کیا ملے گی کہ آپ کی عزت محفوظ ہو جائے گی. حق حق. اور ترقی کیا, بندے کی عزت بچی جائے اور ترقی کیا چاہیے. آدمی اپنی عزت بیچ کر کون سے ترقی کمائے گا. اللہ اللہ. کبھی عزت نیلام کرنے کی شے ہے, کبھی ناموس نیلام کی جا سکتی ہے. اس کی بھی کوئی قیمت ہے, اس کی بھی کوئی قدر ہے, یہ انمول ہے. اسلام آپ کے عزت کو تحفظ دیتا ہے پردے میں. چادر اور چار دیواری یہ کسی مولانا کا نعرہ نہیں ہے, یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. تو موضوع چلا تھا اس لیے یہ مزید عرض کر دیا کہ کیا امید کرتا ہوں محرم الحرام میں اتنی مطلب ماشاءاللہ کربلا والوں کا صدقہ کہ بہت ساری پاکیزگی کی فضا قائم ہوتی ہے. کربلا والوں کا صدقہ ہے, مسلمانوں کی والیہانہ اہل بیت سے محبت کا اظہار ہوتا ہے ان ایام کے اندر, کیونکہ اس خاندان نے قربانی دی اسلام کے نام پر. تو وہ مطلب بہت زیادہ ایسا بعض اوقات کئی طبقے میں پاکیزگی آ جاتی ہے ذہنوں میں, سوچوں میں, اور ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں, ان کی مظلومیت یاد آتی ہے, اور دین اسلام سے محبت بڑھتی ہے, اسلام کی چاہت اور مزید بڑھتی ہے, قربانی دینے کا ذہن بنتا ہے. یہ واقعہ ہمارے لیے قربانی کا درس دے کر آیا ہے نا, کہ قربانی تو اللہ کی راہ میں دین اسلام کے لیے, نفس کے لیے جینا یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام دین کے لیے جینا ہے حق. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, اسی طرح اسلامی بھائی گھر میں تعلیم کوشش کریں نا پردہ کروانے کی, ان کی ہمت بڑھائیے اور پیار اور محبت سے سمجھائیے, اور جن کو سختی کرنے کی شریعت اجازت دی ہے وہ سختی کر کر اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کی امی کو پردہ کروائیں. جتنی سختی کرنے کی اجازت ہے, ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. غیرت کے نام پر ظلم مت کیجیے گا, غیرت اور شے ہے, ظلم اور شے ہے. اللہ غیرت یہ ایمان کو تقویت دیتی ہے اور ظلم ایمان کو ضعف دیتا ہے. یہ غیرت کے نام پر چٹیاں پکڑ کر مارنا یہ غیرت نہیں ہے, یہ کون سی غیرت ہے, کون سی مردانگی ہے. جلتے چمٹے لگا دینا, آگ کی چنگاریاں لگا دینا, بال کاٹ دینا, ناک کاٹ دینا, سگریٹ سے مطلب کہ ان کو مطلب کہ زخم لگانا, اور بیلن پکڑ کر جسموں کو اللہ مارنا, دانت توڑ دینا, منہ توڑ دینا, زخمی کر دینا, اعضا توڑ دینا, معذور کر دینا, ارے یہ کون سے مردان کی, کچھ میرے کو تو سمجھاؤ کہ مظلوم عورت کے اوپر کیوں ظلم کے پہاڑ توڑ رہے, کیوں مار رہے ہو اس کو, یہ غیرت نہیں ہے. اب سمجھائیے بس. اور جس قدر سختی کی شریعت نے اجازت دی ہے, یہاں تک صحابی کا قول پڑا جیسے مسواک کی ڈنڈی سے مارتے ہیں, ضرب شدید کی اجازت نہیں ہے. یہ ضرب شدید کدھر ہے, جب تو پہلا کام ہی چہرے پر تھپڑ مارنا, جبکہ چہرے پر تھپڑ مارنا ویسے ناجائز ہے. اللہ اللہ, جانور کے چہرے پر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, پہلا کام ہی چہرے, ہاتھ اٹھتا ہی چہرے پر ہے, کہیں وہ جاتا ہی نہیں, ہاتھ سیدھا چہرے پر جاتا, تھا کر کے مارتے اس کو, اور پھر اس کی خاندان کو گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کر. اور وہ ایک عورت مظلوم کونے میں دپک کر آپ کی مار کے خوف سے بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہے, خدا سے ڈرو کل قیامت کے دن یہ اگر دامن پکڑ کے تیرے وہاں پر کھڑی ہو گئے تو مر جاؤ گے, میں آپ کو خدا سے ڈرا رہا ہوں, اس عورت پر ظلم مت کرو, اس عورت پر ظلم مت کرو, میں آپ کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں, اللہ سے ڈرا رہا ہوں, اللہ سے ڈرا رہا ہوں, کہ قیامت کے دن اگر یہ عورت آپ کا گریباں پکڑ کے کھڑی ہو گئی نا, اور اللہ کی بارگاہ میں اس لیے عرض کرتے یا اللہ مجھے انصاف دلا, اس دن کیا کرو گے, اس دن مر جائیں گے ہم لوگ. اس لیے اگر اب تک ظلم کیا ہے اس مظلوم عورت کے اوپر, آج ابھی اسی وقت معافی مانگ لو اور اپنے حقوق معاف کروا دو, زیادتی مت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اور نیک مسلمان بنائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال سنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان بھائی کہتے ہیں, میں شاہد نذیر اتاری ٹیسٹ کرکٹر لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے محرم الحرام شریف میں مدنی قافلے کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا. میں نے بہت ہی پیاری پیاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھی, بہت سے مسائل تو مجھے پہلے نہیں پتا تھے وہ میں نے سیکھے. تو میرا مدنی چینل کے ناظرین سے اب میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. یہ ہمارے ٹیسٹ کرکٹر شاہد نذیر تھے اور انہوں نے بھی مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے, تو لگتا ہے انہوں نے واقعی پیے چکھ لیے انہوں نے. مرحبا. تو یہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ بھی چکھ کے دیکھو مدنی قافلے میں کیا ہے. سبحان اللہ. کیا جی کیا ہے کیا ہے اب میں کیسے بولوں شیر اتنا میٹھا اتنا میٹھا اتنا میٹھا. ایک بار چکھ لو پتا چل جائے گا کتنا میٹھا ہے. کیا کریں چلے ہیں اس کو ہم لوگ چلے ہیں شراب. نہیں انشاءاللہ یہ اس میں میٹھا ہی میٹھا ہے. اس میں مدنی قافلوں میں یقین مانے اتنا میٹھا ہے کہ سب سے بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں حق پانچوں نمازیں با جماعت نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا میٹھا ہے. اللہ کے گھر میں رہنا نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرض علوم سیکھنے کا موقع ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ حق حق. قافلے میں جو میٹھا ہی میٹھا بلکہ اس راہ میں آنے والے تکلیف بھی میٹھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے. جو گرد اڑتی ہے نا وہ بھی میٹھی ہے. حق حق. انشاءاللہ یہ گرد جسم کے جسے پہ لگے گی میرے رب کی رحمت شامل آ رہی تو وہ حصہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ. ماشاء اللہ مرحبا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیپال سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ پہلے کچھ سنتے ہیں. حق. منگتوں پہ نظر بابا گنجے شکر آباد رہے ہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ نظر بابا گنجے شکر آباد رہے ہے تیرا پاک پتن. آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ نظر بابا گنجے شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. آباد رہے تیرا پاک پتن. گنج شکر بابا فرید. حق فرید حق فرید حق فرید. مرحبا. مختلف روایت کس کس نے دیکھا ہے بابا کا دربار. ماشاء اللہ الحمد للہ مدنی قافلوں کی برکت سے. یہ لگتا ہے دکھا رہے ہیں. مرحبا مرحبا. مزار پہ ماشاء اللہ باہر اب تو دھوم ہوگی. الحمد للہ دنیا بھر سے آئی صاحب. الحمد للہ خواجہ بابا فرید الدین. حاجی حاجی بلال کا کلام تیار ہو تو چلا دو نا. حق حق حق حق حق. اچار کے شیر اتار کے شہزادے کی بھی. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. تو یہ انشاءاللہ نکال رہے ہوں گے. ابھی بٹن تو یہ نہیں نکالا میں آ جائے گا. ہاں چلتا ہے. ابھی تو دھوم پڑی ہوئی ہوگی بابا کے دربار. دھوم پڑی ہوئی ہوگی. جنتی دروازہ کھل گیا ہے. اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دے مدنی چینل کے ناظرین. بشارت ہے ماشاء اللہ. تو دکھائیے سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی اولیاء کرام کی محبت میں جھومیں گے. کیونکہ مدنی چینل تو فیضان اولیاء ہے. آواز سنا. پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر. اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن. یا گنج شکر گو نظر کرم. یا گنج شکر گو نظر کرم. یا گنج شکر گو نظر کرم. یا گنج شکر گو نظر کرم. تیری دید کو اپنی عید کرے سب تجھ کو فرید فرید کرے. تیری دید کو اپنی عید کرے سب تجھ کو فرید فرید کرے. سب سب تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں صدا فاجا کلیر دیتے ہیں صدا فاجا کلیر آباد لگے تیرا پاک پتن یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن تیری دید کو اپنی عید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے دیتے ہیں صدا باجا کلیر آباد رہے تیرا پاک پتن دیتے ہیں صدا صابر کلیر تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن ہمارا نعرہ کیا ہے فیضان مشکل کشا جاری رہے گا فیضان خلفائے راشدین مرحبا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک لقب کے گنج شکر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف کتابوں میں مختلف روایتیں موجود ہیں اور ایک روایت یہ بھی پڑھی گئی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن میں آپ کی امی جان نے آپ کی تربیت کا یہ انداز رکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر پاک جب اس انداز کو پہنچی کہ اب نماز کی طرف رغبت اختیار کروانے کی ترکیب بنائی گئی تو آپ نے امی جان آپ کی امی جان نے آپ سے کہا کہ بیٹے آپ نماز پڑھا کیجئے تو بیٹے نے بچپنے کی کیفیت کہ امی میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا تو آپ کو چونکہ شکر بہت زیادہ پسند تھی تو امی جان نے تربیت کے انداز سے کہ بیٹے تم نماز پڑھو گے اللہ تمہیں شکر دے گا اگر شکر ملے گی تو پھر جس کا آج کل کے دور میں ٹافی ملتی ہے یا سویٹس ملتی ہے انداز ہے تو اس دور میں انڈر سے شکر ہوا کرتی تھی تو آپ کی رغبت بڑی اچھا میں نماز پڑھوں گا تو مجھے شکر ملے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اب بیٹے نماز پڑھنے کے لیے وضو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے وضو کر لیجئے امی جان کا یہ انداز ہوتا کہ شہزادہ وضو کے لیے وضو خانے پر تشریف لے جاتا تو بیوی صاحبہ جائے نماز بچھاتی اور جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا پوچھا امی شکر تو مجھے ملی نہیں کہا بیٹے جائے نماز تو اٹھا جائے نماز اٹھائی تو شکر کی پڑیا نکلی آپ بڑے خوش ہوئے اس سے آپ کی رغبت بڑھی اور اس طرح سے الحمدللہ کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اتفاق سے ایک دفعہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر تشریف لائے تو آ کر جائے نماز پڑھ کھڑے ہونے لگے تو امی جان نے پوچھا بیٹے وضو نہیں کرو گے کہا امی آج میرا وضو ہے وضو ہے تو امی جانے کی متفکر ہو گئی ناؤ تو چکر رکھنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے بچوں کی تربیت کا کیسا مقدس انداز مدنی چینل کے اوپر موجود اسلامی بہنیں بھی غور فرمائے کہ کس طرح سے اپنے بچوں میں تقوی و پرہیزگاری کی کیفیت ہوں اور اسکلس کو بڑھانے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا یہ شہزادی نماز کے لیے کھڑے ہوئے بیوی صاحبہ خود مصلی پر جلوہ فرما ہو گئی اور رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو گئی پروردگار تیرے بندے کو تیرے حضور لانا میرا کام تھا اور اب اس کے قلب میں یہ بات داخل کر دینا اور جس ترکیب میں یہ آیا ہے اس کی اس امید کو پورا کرنا یہ تیرے بس کی بات ہے تو روایتوں میں آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا جو تفکر میں تھی مگر الحمدللہ رب العالمین کی جناب میں تھی اور یہ پختہ اعتقاد تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے وہ سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے, تو بی بی صاحبہ دعا مانگتی رہی اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب نماز ختم ہوئی اور حسب ترکیب آپ نے پوچھا امی میری شکر کہاں ہے, تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بیٹے آپ جائے نماز اٹھائیے. جیسے ہی آپ نے جائے نماز اٹھائی تو پہلے تو روزانہ ایک پڑیا ملا کرتی تھی, آج دیکھا کہ جائے نماز کے نیچے شکر ہی شکر ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے, اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما تھے, اور جلوہ فرما تھے تو ایک سائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کی حضور کے میری بیٹی کا نکاح ہے اور میرے پاس کچھ ایسا اہتمام نہیں کہ میں اس موقع پر کچھ پیش کر سکوں, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اچھا اپنے گھر کے پانی کے گھڑے کو لے کر آنا. وہ پانی کا گھڑا لے کر آ گیا, حضور نے دم فرمایا اور ارشاد فرمایا اسی دن کھولنا جس دن تیری بیٹی کا نکاح ہو. وہ بند کر کے لے گیا اور جس دن نکاح تھا اسے کھولا تو اس میں سے الحمدللہ ایک روایت کے مطابق شکر نکلی اور ایک روایت کے مطابق شہد نکلا. تو اس سے الحمدللہ رب العالمین آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق مشہور ہو گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو نظر کرم فرماتے ہیں تو خوشیاں ملتی ہیں, مسرتیں ملتی ہیں, شادمانیاں ملتی ہیں, اور اس طرح سے آپ گویا شکر بانٹنے والے بزرگ مشہور ہو گئے. مختلف روایتیں ہیں مطلب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو استفادہ نصیب فرمائے. بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے ایام ہیں, ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے بھی آپ اسلامی بھائی ترکیب بنائیے, ان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. اولیاء اللہ سے نسبت الحمدللہ رب العالمین امیر علیہ سنت کی تربیت ہے. جس قدر اولیاء اللہ ہیں الحمدللہ ہم سب کو ہمیں ان سب سے پیار ہے, تو لہذا بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو انڈو پاک کے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں, سلسلہ علیہ چشتیہ کے بزرگوں میں سے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے وطن میں ہیں, پاک پتن میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے فیضان سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خود ماحول میں گنجے شکر کے مزار پہ آؤں. ارے واہ, فیضان گنجے شکر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج غالباً سارے خبروں سے پہلے سات اور ساڑھے سات کے درمیان بھی باپا کا بھی ایک مدنی گلدستہ چلا تھا, لتا سا خواجہ گنجے شکر بابا فرید کے حوالے سے. اگر وہ بھی تیار ہو تو چلا دو نا یار. اللہ اللہ اللہ اللہ. لیکن پہلے دیکھتے ہیں شہزادہ بلال کو. حق مرشید, حق مرشید. اب بتا رہے ہیں تیار ہے. حق حق حق. یا گنج شکر دو نظر کرم, یا گنج شکر دو نظر کرم, یا گنج شکر دو نظر کرم, یا گنج شکر دو نظر کرم. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر, آباد رہے تیرا پاک پتن. اے خواجہ قطب کے نور نظر, اے خواجہ قطب کے نور نظر, آباد رہے تیرا پاک پتن. یا گنج شکر دو نظر کرم, یا گنج شکر دو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم. تیری نیند کو اپنی عید کرے سب تجھ کو فرید فرید کرے, تیری نیند کو اپنی عید کرے سب تجھ کو فرید فرید کرے, سب تجھ کو فرید فرید کہے. دیتے ہیں صدا فاجا کلیر, دیتے ہیں صدا فاجا کلیر, آباد رہے تیرا پاک پتن. یا گنج شکر گو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم. یوں بابا تیری بارات سجی, پیچھے گے ملی آگے گے نبی. یوں بابا تیری بارات سجی, پیچھے گے ملی آگے گے نبی, پیچھے گے ولی آگے گے نبی. نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر, نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر, آباد رہے تیرا پاک پتن. یا گنج شکر گو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم. سہرے کی رنگت اجمیری ہے نور کی تارے گجویری, سہرے کی رنگت اجمیری ہے نور کی تارے گجویری, ہے نور کی تارے گجویری. مخدوم و نظام پڑھے مل کر, مخدوم و نظام پڑھے مل کر, آباد رہے تیرا پاک پتن. یا گنج شکر گو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم, یا گنج شکر گو نظر کرم. دل دہلے گا گلیوں میں دل بہلے گانا گلیوں میں مجھے رہنے دو ان گلیوں میں مجھے رہنے دو ان گلیوں میں تجھ پہ ہے پدا دل جانو جگر تجھ پہ ہے پدا دل جانو جگر آباد رہے تیرا پاک پتن یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم میں کیوں نہ فرید فرید کروں میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوم میں کیوں نہ فرید فرید کروں میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوم میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوم ہے در تیرا جنت کا گھر ہے در تیرا جنت کا گھر آباد رہے تیرا پاک پتن یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم او غیر غریب نوازی کی ہر جولی غریب نیازی کی او غیر غریب نوازی کی ہر جولی غریب نیازی کی ہر جولی غریب نیازی کی ہوتی ہے یہی منگتو کی گزر ہوتی ہے یہی منگتو کی گزر آباد رہے تیرا پاک پتن یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن حق فرید حق فرید حق فرید اولیاء کرام عشق کرنے والوں کا اس وقت بارہ سے خون بھر رہا ہو خوب فرید فرید ہو رہا ہے موج لگی ہوئی ہے اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کی موج لگی ہوئی ہے کے بعد سے لائن لگی ہوتی ہے لمبی جنتی دروازے کے لیے انتظار ہوتا ہے پورا سال تو یہ کیسے ملا ان کو اگر اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائے اب یہ پوری سیرت پوری سیرت ذہن میں نہیں ہے پیر صاحب کی مرید میں محبت میں یہ سنا تھا ابھی یاد نہیں ہے بیان کیے ہیں کافی الحمدللہ عز و جل ان سے متعلق لیکن ابھی ہر بات ذہن میں نہیں ہے بس ابھی باپا کا بس میں نے وہ کہا ہوا انشاءاللہ مندی گلدستہ تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ پیر صاحب کو بھی دیکھیں گے یہ مزار آ دیے اولیاء کرام یہ راستہ دکھایا ہے پیر صاحب نے اللہ اللہ اللہ تو جس نے دکھایا ہے اس کو بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جی ہاں وہ بھی ہوتا ہے ایسا تو ہے نہیں کہ بٹن دبانا ادھر آ جائے گا ان کو بےچاروں کو بولیں گے وہ تو پہلے تو کوئی جھٹکا لگے گا یار اب کیا کریں تو لائیو بول دیا اس نے اب ڈھونڈو تو بےچارا ان کو ایک دو منٹ تو کل ان کو سکون لینے میں لگے گا پھر بےچارے ڈھونڈیں گے پھر نکالیں گے پھر اس کو کمپیوٹر کا کام ہے نا ادھر تو اٹھا کر ادھر لائیں گے ادھر سے لا کر ادھر لائیں گے پھر لا کر لائیں گے انشاءاللہ پھر دنیا دیکھے گی انشاءاللہ میرے پیر کے جلوے بزرگوں کے مزارات اولیاء کے انشاءاللہ جلوے جلوے اور ابھی تو آج تو وہاں لطیف آباد حیدرآباد سے غالباً ہے نا کہاں سے لطیف آباد آج حیدرآباد میں انشاءاللہ آپ کو کل بھی حیدرآباد میں تھے آج بھی ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے عملہ اور حیدرآباد میں ہی ہے جمعہ جمعہ وہاں کے لیے تھا تو آپ بھی وہیں سے انشاءاللہ براہ راست ہوگا ہاں تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت عطا فرمائے ان کے فیوزات اور برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے اب جیسے کہ ہمارے اتر بھائی نے ماں کی تربیت کے متعلق مدنی پھول دیا تو ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو نماز کا راستہ دکھائے حق ہر ماں کو چاہیے کہ جہاں ہم اولیاء کرام کی محبتیں پیدا کرواتے ہیں نا ان میں ایک جو بنیادی بات یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی اطاعت کرتا ہے اللہ اب ہمارے دل میں جن اولیاء کرام کی محبت ہے اور پاکستان پر تو اللہ کی ایسی نظر ہے اسی نظر کرم ہے کہ ماشاءاللہ یہ اولیاء کرام کا تو مدینہ اللہ مرکز اولیاء میں جاؤ تو میرے داتا صاحب ہیں حق حق او باپ رے باپ کیا دربار ہے حق حق حق حق حق موج لگی ہوئی ہم لوگوں کی اللہ اللہ ادھر آؤ تو عبداللہ شاہ غازی ہیں حق رحمت اللہ تعالیٰ اترا جاؤ تو یوسف شاہ غازی ہیں حق رحمت اللہ یہاں غائب شاہ بابا ہیں حق ادھر جاؤ تو عالم شاہ بابا ہیں تو ادھر نکلو تو پاک پتن شریف میں مطلب کہ بابا فرید ہیں, باودین زکریا, باودین زکریا ملتانی رحمتہ اللہ علیہ, اللہ اللہ موج لگی ہم لوگ. اب تو حیدرآباد جاؤ تو سخی عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سیون شریف, سیون شریف, اللہ شاہ عقیق, حق حق حق, اللہ لاہور تو داتا صاحب ہی داتا صاحب ہے نا, تو والدین کی تربیت کا انداز جی پر ایک موج ہی موج ہے, الحمدللہ موج ہی موج ہے. پاکستان میں اولیاء کرام کے مزارات تو مزارات ہی مزارات ہے الحمدللہ عز و جل, یوں دنیا بھر میں مزارات ہے. ہند میں جائیں تو میرے خواجہ غریب نواز ہے, ادھر جائیں تو حاجی علی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سمندر میں راج کر رہے ہیں, حق حق, پانی یوں چڑھتا ہے یوں اترتا ہے یوں چڑھتا ہے یوں اترتا ہے, دیکھتا رہے آدمی. نام ماننے والے ادھر مانے, حق نہیں ماننا تو کھڑا ہو جائے, رات کو پتہ چل جائے گا مان جائے گا, جب پانی اوپر آئے گا تو ہاں وہ خود منوا لیں گے. تو تاج پور میں جاؤ تو تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ نظام الدین اولیا دہلی میں, یوں مطلب کہ کربلا میں جاؤ تو مزہ ہی مزہ آ رہے ہیں, کربلا کا نجف شریف جائیں تو مولا مشیر گشائیں, تو بغداد شریف جائیں تو مطلب جس طرف دیکھیے جس طرف دیکھیے برکت ہی برکت اولیاء کرام کی, بس سب یہ مدینے والے کا فیضان ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ مدینے والے کا فیضان ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اولیاء کاملین, صحابہ کرام, اہل بیت, ان سب کی محبت عطا فرمائے, اور یوں کہ مطلب ان کے تعلیمات پر چلنا ہے. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کی محبتوں کی باتیں کرتے ہیں, ان مطلب خوب مطلب کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے اذہان پر گویا کہ یہ ہمارے اذہان پر طاری رہیں, تاکہ ان کی سیرت ہمارے سامنے رہے کہ یہ نماز قضا کرنے والے لوگ نہیں تھے, یہ مطلب کہ یہ جو مزارات پر جو تماشے کرتے ہیں نا لوگ ڈول ڈبا کے بجا کر اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے اور منشیات کے کام کر کر اور عورتیں نچوا کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, یہ بدنامی ہے ہماری, یہ نہیں ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا یہ انداز نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارا تو مزارات اولیاء پر حاضری کا انداز ہے مدنی چینل پر کہ کہوں تو سینکڑوں بار دکھایا گیا ہے کہ مزار شریف پر کیسے حاضریاں دی جاتی ہیں. تو یہ تو کئی ایسے مزارات پر میں مانتا ہوں کہ ایسے کئی افعال ہوتے ہیں جن کے متعلق آدمی اعتراض وارد کرتا ہے اور اعتراض سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غیر شرعی معاملات ہیں, لیکن اب شادی میں کیا نہیں ہوتا, تو آدمی شادی تھوڑی بند کرتا ہے یار, آدمی بری عادت بری چیزیں نکالے گا نا. تو مزارات اولیاء میں جو برکتیں ہیں جو راحتیں ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہے. اب جو چیزیں اس میں غلط آ گئی انشاءاللہ مل کر نکالے نا, ناک پر مکھی ہوتا آدمی ناک تھوڑی کاٹتا, مکھی اڑاتا ہے یار, حق حق حق. تو یہ تھوڑی بات ہوئی, تو اللہ تعالیٰ ہمارے درباروں کو سلامت رکھے, آمین, کیونکہ فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کرے, آمین. بجاہ النبی باپا آ گئے, حق چلا دو بھائی, مرحبا مرحبا, قوم بے چین ہے, چینل کے ناظرین بے چین ہوں گے. یا گنج شکر گو نظر کرم منگتوں پہ نظر, یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن, اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن, اللہ میرے آقا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاک پتن کو آباد رکھے. میں نے جب باغ پتن شریف میں حاضری دی تھی اور اپنا اجتماع ہوا تھا پنجاب کے دورے میں, چھوٹی سی کو مسجد تھی اس میں اجتماع ہوا تھا, مجھے یہ یاد پڑتا ہے جہاں ایک دیریا مسلمان ہوا تھا. وہ دیریا کی بات ہی آئی ہے تو میں پوری بات کر دوں کہ وہ ساہی وال میں میرے پاس آیا تھا, وہ ویسی باتیں کر رہا تو میں نے کہا تم کو قبر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا کیا بول رہا, تو مانتا ہے مجھے ڈر کیا لگے گا, کلیئر بولا اس نے. پھر ہم اس کو انفرادی کوشش کرتے ہوئے, ساہی وال کا غالباً اجتماع ہو چکا تھا, پاک پتن جانا تھا, میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو, تو وہ چلنے کے لیے راضی ہو گیا. پھر ایک عجیب و غریب اس کی ہدایت کے لیے ایسا سامان ہوا, اب پتہ نہیں وہ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے, کیا نیتیں کرو, تہدی سے نعمت کی نیت کرتا ہوں. ہوا یوں کہ وہ ہم بس میں بیٹھے اور وہ چائے پینی تھی مجھے, تو چائے آ گئی اور میں نے چائے پینی شروع کی. اب اس نے بس اسٹارٹ کی, جیسے بس کو جھٹکا لگا نا تو میری چائے گرنے لگی. اس کو حالانکہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ تم مت چلا, وہ مانا نہیں, وہ چلا ہی تو جھٹکا لگا, بس ہو گئی بند, اب بس آگے نہیں بڑھی. میں نے چائے پی لی, پھر جب وہ بند ہو گئی نا تو وہ اس کو دہریے کو مزہ آ گیا, اور دہری نے بولا نہ پینے دو چائے, نہ پینے دو چائے, چلاؤ بس کیسے چلاتے ہو. یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ بولا بھی وہی, اور اس پر اللہ کا کرم ہے کہ ایک اثر ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے نا کسی کو تو اسباب کر دیتا, تو وہ اس کو چوٹ لگ گئی. یہ مسئلہ کیا ہے کہ بس میں کوئی خرابی نہیں, شاید وہ اتر کے بھی دیکھا ان لوگوں نے کوئی بس میں خراب نہیں, وہ چل نہیں رہی تھی. تو جب چائے مکمل ہو گئی تو پیالہ دیا تو بس اسٹارٹ ہو گئی الحمدللہ. پھر ہم پاک فصل شریف, مجھے یہی خطرہ تھا کہ یہ میری فضیلت کا ایک باب آپ بنا دو گے اس کو, میں کروں کیا, وہ پورا قصہ سنانا تھا. قصہ تو پورا پورے اس میں بھی وہی ہے میری, شاید کرتے تھے اب یہاں, اب آدھے راستے میں گاڑی گھر میں کر دے کر لپیٹ میں آئی گیا ہوں. تو ہم لوگ پہنچے پاک پتن شریف, اب اجتماع ہوا, وہ بھی اس میں شریک تھا. تو میرے ساتھ ایک سید صاحب تھے جو باب المدینہ کے تھے, مجھ سے کہتے اسپیشل دعا کرنی ہے, بس ایسی دعا کرو کہ یہ مسلمان ہو جائے. وہ سید صاحب کا حکم تھا, تو خیر میرے دعا کے دوران اس طرح کا گزرتے, یا اللہ ایک دہریا ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے, تجھے نہیں مانتا ہوں, دلوں کا پھیرنے والا تو ہے, ہم لے کر تو آ گئے اس کو ساتھ, اب تو اس کا دل پھیر دے اور یہ محروم ہو کر نہ جائے, یہ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو کر جائے. اس طرح بہرحال اب وہ میں نے کچھ جملے دعا کے عرض کیے بار گیا خداوندی, وہی اجتماعی دعا جو اپنی رقت انگیز دعا جس کو اپنے بولتے ہیں نا اجتماع کے اختتام پر, اس دعا میں نے یہ جملے کہے. دعا ختم ہو گئی اختتام پر, بس الحمدللہ وہ چند ہی لمحوں میں وہ بولا کہ ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں. الحمدللہ اس کو توبہ کروائی, وہ مسلمان ہوا, کلمہ پڑھا, اور بعد میں بھی میں نے اس کی معلومات چند بار کی تھی تو وہ پتا چلا کہ بالکل راہ راست پر ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے الحمدللہ, اور مسلمان ہے. اب وہ پہلے جیسے جو کفریات بکتا تھا نہیں, وہ انکار اور یہ کچھ نہیں کرتا الحمدللہ. تو یہ قصہ تھا جس کو اپنے ہماری اصطلاح میں مدنی باہر بولتے ہیں. آپ تھے کیا ساتھ؟ الحمدللہ. پاپا جان کا پاک پتن شریف کا سفر کیسے ہوا؟ امیر اہل سنت اوکاڑا میں سنت وبرا اجتماع میں بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے, تو ایک مشہور بیان امیر اہل سنت کا اس وقت مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے, تین قبرے کے نام سے امیر اہل سنت نے بیان کیا تھا. تو اسی اجتماع میں جب آپ ملاقات ہوئی اجتماع کے بعد, تو پاک پتن شریف سے پوری بس بھر کر امیر اہل سنت اسلامی کو ملاقات کرنے کے لیے آئے تھی, اور انہی میں پاک پتن شریف والے ایک ماڈرن اسلام بھائی کو ساتھ میں لے کر آئے تھے, اور امیر اللہ سنت سے ملاقات کروائی, اور اس ماڈرن شخص نے ملاقات کے دوران امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض کی کہ الحمدللہ مجھے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے, بابا فرید نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارے پاک پتن شریف میں بھی آ کر اجتماع کرو. تو یوں الحمدللہ یہ قافلہ ان دنوں پنجاب کے دورے پر تھا, اور پھر سائیوال سائیوال سے ہوتا ہوا پھر پاک پتن شریف امیر علیہ سنت نے سنو تو بڑا بیان فرمایا تھا. الحمدللہ رب العالمین. فیضان اولیاء جاری رہے, فیضان بابا فرید جاری رہے. تو پہ کرم بابا گنجے شکر, منگ تو پہ کرم بابا گنجے شکر, منگ تو پہ کرم بابا گنجے شکر, آباد رہے تیرا پاک پتن, منگ تو پہ کرم بابا گنجے شکر, آباد رہے تیرا پاک پتن. آگے ہے علی پیچھے ہے ولی, آگے ہے علی پیچھے ہے ولی, نبیوں کے نبی بھی بابا تیرے گھر, نبیوں کے نبی بھی بابا تیرے گھر, آباد رہے تیرا پاک پتن, آباد رہے تیرا پاک پتن. یا گنج شکر گو نظر کرم, منگتوں پہ نظر یا گنج شکر, آباد رہے تیرا پاک پتن, اے خواجہ قطب کے نور نظر, آباد رہے تیرا پاک پتن, آباد رہے تیرا پاک پتن. یا شہید کربلا فریاد, میں پہلے وہ اپنے ساحل محترم کا شکریہ ادا کر دوں جس نے ہمیں بابا فرید کی گلیاں دکھا دی. نیت کی تھی کہ آج ان کا ذکر مبارک کریں گے, لیکن بس اس چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, اس میں یہ اچانک سوال آ گیا اور ماشاءاللہ فرید فرید ہو گیا. اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں برکت عطا فرمائے. ابھی ہمارے حیدرآباد میں تیاری ہو چکی ہے, ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب جائیں ان کی باری ہے. کل سے مدنی مکالمہ انشاءاللہ عز و جل 8 بجے شروع ہوگا. سبحان اللہ انشاءاللہ عز و جل, اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. ذکر صحابہ, ذکر اہل بیت, ذکر اولیاء, سوالات, یہ مدنی پھول, نعتیں, منقبتیں, سلام. اب چونکہ اتوار بھی چھٹی ہے, ہفتہ بھی پیر بھی چھٹی ہے, منگل بھی چھٹی ہے, قافلے بھی سفر کریں گے اور مدنی چینل دیکھنے والے دیکھتے رہے گے. تو انشاءاللہ پھر یہ وہ سلسلہ بھی اب ختم, یہ جو حیدرآباد ہے اب یہ سب انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر کریں گے. سبحان اللہ, تو سب مل کر انشاءاللہ چلتے رہیں گے. سوال جواب, مدینہ مدینہ, مرحبا. کچھ نیت کی ہے, کچھ مدنی خاکے, تو کچھ باپا کے گلدستے, اور یہ زیارتیں بھی ہوتی رہیں گی اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی. کچھ مدینے کے بعد راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, تو پھر کربلا کی بھی باتیں ہوں گی. اللہ اللہ, پھر انشاءاللہ ذکر شہادت بھی نیت ہے, تو ذکر اہل بیت بھی نیت ہے انشاءاللہ عزوجل. واقعہ جو ہوا ہے شہادت کا وہ بھی بیان کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ عزوجل. تو ہوتا رہے گا, یہ سب چلتا رہے گا انشاءاللہ عزوجل. بس آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں, اور جو جو آپ کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں وہ بھی کرتے رہیے, انشاءاللہ سوالات بھی آتے رہیں گے. یا شہید کربلا فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے, آہ سبت مصطفیٰ فریاد فریاد ہے, ابن مرتضی فریاد ہے, شہید کربلا فریاد ہے, اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے ہم شبی ہے مصطفیٰ فریاد ہے, ہم شبی ہے مصطفیٰ فریاد ہے, دے دیا سارے طبیبوں نے جواب تہر زغرا دے شفا فریاد ہے, بغیر زغرا دے شفا فریاد ہے, دے علی اسبر کا صدقہ سرورا پیکرے جو دو سخا فریاد ہے, پیکرے جو دو فریاد ہے, بغیر زینب بے حیائی کا حضور فریاد ہے, خاتمہ ہو خاتمہ فریاد ہے حال ہے بے حال شاہ کربلا آثار کا فریاد ہے آپ کے آثار کا فریاد ہے شہید کربلا فریاد ہے جا مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو اب ہم حیدرآباد لطیف آباد میں اسلامی بھائی فیضان صاحبہ اور اہل بیت کی محبتوں کی خوشبوؤں سے معطر معطر گلشن سجائے بیٹھے ہیں. آئیے وہاں سے مدنی پھول چن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہیں. آئیے حیدرآباد لطیف آباد آپ کو لے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.